Halló, ez a Baby Rádió. Sziasztok. Kicsit kihagytam itt, akartam nagyon flappásat mondani, úgy jártam, mint a Lantos John, ez így a turmixok szöveggel, vagy turmixot szöveggel, majdnem. Az a helyzet, hogy Bonafide-dal kezdtünk, méghozzá egy kiváló Shut Off You című számmal, és nincs mit tagadni, megint nem volt időm zenét válogatni, úgyhogy megint ilyen ad-hoc módon lesz beledobálva, mert egyszerűen sietnünk kell a két rádió, hiszen két rádiót csináltunk egy hónapos kihagyás után, itt két nap különbség. Igen, tehát itt most hát nincs az két nap egyébként, de inkább másfél maximum. Hát ugye tegnap este volt, meg ma meg reggel van. Nem, tegnap előtt este. Mindig ott tartunk az meg, hogy a kurva technikát kötözgetjük itt állandóan. Tököm tele van vele, de itt ebben most már tényleg az új stúdiumban vagyunk, és itt meg fogom azt csinálni, hogy a kurva anyjába minden meg lesz készen, és nem kell semmit kötözgetni. Ezt el akarom érni. Ugye azzal a mikrofonnal, amiről beszéltünk, azzal lenne kiti a történet, hogy neked is, meg nekem is egy olyan, de egyelőre ez a mikroportos megoldás lesz. Nem rossz ez. Kötözgetni kell, de hogy most az alkábellel miért nem működött a mikroport, és azzal a kábellel, ami amúgy a kamerában meg nem működik, mert zajos, mint a kurvanya, miért nem működik, azt nem tudom. De ugye ezen már gondolkoztunk, hogy lehet, hogy a múltkor is a Phantom Tap kavart meg minket, lehet, hogy a kamerába is a Phantom Tap miatt nem jó ez a kábel, de viszont azért nem értem ezt, mert a másik régebbi mikroportomat azt mindig is Phantom Tap-ba használtam, és sose volt semmi gond. Amit én nem értek, az az, hogy ilyen triviális technikai baszásokkal miért kell ennyit szívni. Egyébként igen. Ez rohadtul nevetséges, de a helyzet az, hogy ilyenkor órákat elbaszunk. Technikus. Igen, ilyen nagyon sok rádió kezdődik, úgyhogy órákat elbaszunk. Persze. Hogy a hurka ül szerencsétlen, öngyilkos akar lenni, én meg kurva nyászba kötözgetek itt össze-vissza mindent, hogy végre működjön. De mindegy, ez van. Ez van, a rádió az már csak ilyen kalandos, mert minden ilyen kalandos. Ó, minden kalandos. Főleg veled. És ez azért a legjobb, mert az összes pénzemet elbaszom ilyen szarokra. Most és utána meg baszik működni, ugye? Megint belehúztam, most ezt nyugodtan elmondhatom nektek, hogy körülbelül 1 millió forintot költöttem most a BBTV-re évvégén. Hogy jobb legyen a BBTV-re, simán. Egy gurtni simán elment. Ami nem kevés. Ami nem kevés. BBTV-s viszonylatban igen, sem. Most már kurva sok kamera van mondjuk. Az kétségtelen. Na mindegy. Nagyon sok dologról akartunk beszélni, és elkezdtem én magamnak a rendes témalistát csinálni, ami volt régebben is. Mert ugye régebben én elkezdtem a témákat gyűjtögetni, aztán jó sokáig csak ilyen adhok módon beszélgettünk a dolgokról. De az a lényeg, hogy most meg kell azt még oldanunk, hogy ne legyen többet ilyen kihagyás, mint ami most volt a BBTV miatt. Hát igen, csak ez nagyon nehéz, mert... Nem lesz nehéz, mert kettesével fogjuk fölvenni. Tehát rá fogunk állni arra, hogy fölveszünk kurva sokat, egyszerre lesz pufferbe 5 alás, és akkor utána kezdjük el egyesével, és akkor nem lesz para, nem leszünk aktuálisok ennyi. Hát igen, de az nem jó, hogyha nem vagyunk aktuálisak. Nem jó, de nem hiszem, hogy az aktualitás a legnagyobb izé, vagy ha olyanunk van, akkor csinálunk gyorsan egy breaking news rádiót, és bedobunk egy aktuálisat, ha éppen van, amiről nagyon akarunk. De mi a aktuális, amiről nagyon akarunk beszélni? Kitört az atomháború. Jó, hát de az jó, de ha filmek kérdés. Nem aktuálisak, akkor legalább nem lőjük le. Jó, ez egyfelől egyébként nem rossz, de szerintem éppen most sikerült viszonylag kulturáltan beszélnünk a Rógváról, és nem nagyon lőttünk be semmit. Belőttünk valamit, nem. De mondjuk megvolt az előnyünk, hogy úgyis tudjátok, hogy mi a vége. Az a vége, hogy sikerül nekik ellopni a tervrajzokat, elképesztő sikerül. Igen, de hát ezt ugye tudtuk. Hát tudjuk már 40 éve, nem lepődtünk meg rajta. Mindegy, szerintem meg tudjuk ezt mind csinálni, úgyhogy ha nagyon akarjuk, hogy nem lövünk le különösebben ilyen új mozis tucokat. Nem mindegy. Mert meglátjuk, hogy mi lesz. Én szeretem azt, hogyha nincsen előre megcsinálva 5 darab, hanem mondjuk olyan 2 héttel előre, az még úgy oké, az még úgy aktuális is, meg akkor kicsit be is vagyunk biztosítva. Csak az a baj, hogy jönnek ilyen dolgok, hogy egy hónapig nincs rádió, és akkor egy hónapig nincs rádió. Nem, hát az rosszabb, az rosszabb. De hát gyakorlatilag azt hiszem jó páron anyáztak most minket. Ó, kaptunk leveleket. Bár nekem diszkréten szóltak az emberek, azért mert sejtették, hogy nem azért nincs rádió, mert rúgsták vagyunk, hanem mert volt. De most egyébként szilveszter van, úgyhogy rohadt vidámak kell lennünk, mert most szilveszter van. Igen, szilveszter van, együnk valami disznó gyorsan, meg babot. Mit kell ilyenkor enni? De babot kell. Akkor be kell baszni, meg kábító szerezni. Ja, hát jó, de babot is kell enni. Ja, azt nem tudtam. Meg mákot, meg disznót. Bud Spencer emlékére. Basszus, tudod ki, nem jutott eszünkbe, múlt körülbelül kihalt még meg. Ja, igen, Prince. Prince. Hát igen, Prince meghalt, és Prince-ért nagy kár, hogy így mondjam. De hát most mit tudunk vele csinálni? Ez van, halnak meg. Közben jöttek George Michael infók egyébként, azt nem tudom, hogy ez neked megvan-e. Hernyos. Nem. Hernyos volt az. Én azt hittem, hogy kokainos volt. Ó, fű, az nem belépő drog egyébként. Az nem igaz. Kapudrognak hívják. Igen. Nem kapudrog. A fű rendesen hernyos volt, kőkeményen, állítólag évek óta, és nagyon el volt hízva. Hát ez egy sajnálatos dolog, nem? Ugye az a döbbenet, hogy az embernek ezt köszönhet, hogy valaki, akinek ilyen hangja van. Mert George Michael kurva jól tudott énekelni, tehát az kétségtelen, hogy eszméletlen hangja volt. Mint zeneíró és zenész is a fét albumot meg kell hallgatni. Ez az, amire mondom, hogy lehet, hogy ma már nekem nem tetszene, gyerekkoromban nagyon tetszett, de azért az össze van rakva. Tehát mindent, hangszerelés minden, saját munka. Egy személy és egy számban, ami feldolgozás van rajta, minden az övé. Ennyi. Szóval aki ilyen tehetséges azért, hogy hogyan lett belőle heroinista, ezt nehéz felfogni nekünk. Hát nekünk innen nézve, kispolgári életből nézve nehéz felfogni, de én nagyon el tudom képzelni, hogy Hollywoodban, aki kurvára befut. Mondok neked valamit, egyrészt kispolgári életből is rohadtul könnyen tud drogos lenni, ezt elárom neked, mivel rohadtul sok drogos van. Igen. Mindenhol. Tehát szerintem több drogos van nagyjából, vagy nagyságrendekben annyi drogos van, például Magyarországon is, amennyi sportoló. Simán van annyi drogos. És például lehet. Én most nem mondom, hogy én nem kispolgári életet élek, mert igazából azt, de ezt fogjuk fel úgy, hogy szándékos. Tehát én nem szeretnék ilyen nem kispolgári életet élni, de én például nagyon könnyen belecseppelhetnék ilyen dologba. Én voltam olyan badis társaságban, akik full jártak drogozni. Minden hétvége koronita, és engem is be akartak húzni ebbe a dologban, és egyenesen sértődés lett belőle, hogy nem. Hát sajnos pedig azt kell mondani, hogy nem, mert egyrészt az annyit ér, más és tönkre baszod magad, tehát ez nem mérlegelés. Nem mérlegelés. Tehát nem, ezen szerintem normális ember nem is gondolkozik el. De van olyan ismerősünk, aki például nagyon jó haver, nagyon rendes rác, és full benne volt ebben, és megírt az esze, és kijött belőle. Hát de ezt nem mondok nevet. Majd egyszer elmondja, hogy jó, ha el akarja mondani. Nem mondom nevet. Egyébként arra nem akartam kiukadni. Nem tudom, hogy gondolok egyáltalán. Sejtem, de nem mondok semmit. Majdnem biztos vagyok benne. Mindegy, igazából arra akartam kiukadni, hogy azon a szinten, ahol ugye Hollywoodban valaki tényleg szupersztár, és ők megállítják 5 percenként az utcán, meg járkálnak rá a paparazzik, vagy lefotózzák mindenhol, mindenki tudja, hogy ki az. Ennek az embernek gyakorlatilag nincsen magánélete. Nem tud úgy becsajozni, hogy valaki saját magáért szeresse, mert nem jutunk el addig, hogy saját magáért lehet valakit szeretni. Jaj, ne sajnáljon már. Nem őket. Kell olyan kurvára sajnálni. Hát az a sok bányarém áll sorba, érted? Gondolhatod, hogy itt a szarok közül kell nekik válogatni. Nem, a szarok nagyon, közül nagyon, kell. Nagyon sajnálom. Nem a szarok tényleg. Közül kell, csak az a helyzet, hogy leginkább olyanokat fog találni, akiknek nem ő kell, hanem a pénze kell. Meg a hírnevet. Egyáltalán még az se biztos. Tehát ugye a pénzed meg a hírneved azért valahogy mégis te vagy. Tehát nem ez az oka, nem ezért lesznek drogosok. Egyszerűen belehúzza őket a társaság. Tehát kötelező megjelni itt, kötelező megjelni ott kötelező drogozni, és belehúzza őket. Ez minden. Még ez is lehet, nem tudom. A minden esetre szerintem nem könnyű Hollywoodban magánéletnek lenni egy sztárnak. Nincs is ott magánélet. A Hollywood egy hányás. Meséltem már Jackie Collins-ról? Nem, ő kicsoda. Ő egy író, nő, Joanne Collins-nak a húga. Szerintem a Phil Collins-nak lesz. Nem. Phil Collins az egy másik családi, másik családfa. Igen. Joanne Collins egy színésznő, aki a Dinasztia című sorozatban játszott. Én ezt onnan tudom, hogy ment a jugoszláv tévén a Dinasztia, vagy az osztrák tévén gyerekkoromban, ugye akkor még MTV 1 meg 2 volt, és azon sem volt hétfőn adás. És mi ugye ilyen külföldi csatornákat néztünk, mert ott ugye, hogy még volt valami színvonal, és az a Dinasztia című sorozat, ez gyakorlatilag a Dallasnak a konkurense. Tehát egy ilyen szappanoperaszerű cucc. Igen. Tehát ez a Dallas által inspirált másik sorozat, ami eléggé híres volt, és abban volt a főgonosz a Joanne Collins nevű színésznő, én innen tudok róla, és a húga ez a Jackie Collins, ez egy ilyen büdös nagy ribanc volt, aki bekerült Hollywoodba már 16 évesen effektíve ilyen önkéntes kulválkodni, és a saját kalandjai által inspirált könyveket kezdett elírni, amik úgy néznek ki kívül ezek a könyvek, mint egy ilyen valami nyálas szerelmes legény lenne, de... Hát tudom képzelni, hogy kurvára nem az. Én 10 évesen olvastam, és érdemes ilyen könyveket megkeresni, például a Csakrók, talán meg is van, azt lehet oda kéne, hogy adjam neked is olvasd el. Tehát az a hogyan lesz valakiből a liverpooli kuka mellől rockstar történet, az így fel van benne építve kurva jól. De mindennel pornográfi részek is vannak benne, és a konfliktusok, mi, hogyan szoknak rá drogra, mi lesz, drámák, ez hal meg, az hal meg. Van egy ugyanilyen sorozata neki gangsteresben, és tizenévenesen olvastam, és az emberek az ízlése változik, mert például volt olyan könyv, amit olvastam gyerekkoromban, és rohadtul tetszett, és most elolvastam felnőttként, és nem volt egy nagy szám annyira, de például a Földburok című könyv. Nem ismerem. Már nem is tudom ki, talán Brian W. Aldiss írta talán Földburok. Ez egy érdekes sztori, majd talán egyszer beszélünk róla. Szóval lehet, hogy most már nem tetszenek annyira ezek a könyvek nekem, de akkor nagyon bejöttek, és szerintem eléggé visszaadja. Azért is adja vissza, mert ezek nem egy írónőnek a képzelgései, hanem ez a csaj, a Jackie Collins kőkeményen benne volt ebben a világban. Hát ő gyakorlatilag ez a kis parti ribanc, aki valakinek az ismerőse, meg a nővére miatt mindenhol megfordult. Tehát azért tudni kell, hogy ezek a hollywoodi sztárok, ezek mennek minden nap valahova. Tehát dolgoznak, aztán utána mennek, mert el kell menni a nem tudom melyik producernek a buluja van, és el kell menni oda, mert meghívnak eleve, meg miért nem mennél bulizni, hülye lenni, ha nem. És ha nem mész el, és kimaradsz ezekből a dolgokból, akkor el fogsz tűnni. Tehát ott kell lenni, és múzolni kell mindenkivel, mert akkor fognak megismerni, IQ-sz kapcsolatokat építeni, stb. Ez benne van. Ez az, amit én például nem csinálok egyáltalán. Meg tudom érteni egyébként, így el tudom képzelni ezeket a helyzeteket. Kicsiben megvan Magyarországon is, csak sokkal kisebben, de megvan Magyarországon is. Én el tudom képzelni ezeket a helyzeteket, nyilván látok ilyeneket. Tehát most már ugye a celeb műsorokban látjátok, hogy mindenki szopkodja egymást, telibe, ezt most már látjátok a magyar tévébe is. Ez attól egy új is műfaj. Felfordul a gyomrom, csak ugye amíg a tévében van, addig az ugye teljesen műanyag, de amikor a valóságban van ez a teljes műanyag, az igen, az igazán durva. Hát az is műanyag, meg. Persze, mert ugye ezek mind érdekbarátságban sorolhatnám. Persze, persze. De ezek megvannak, tehát... Na mindegy. Tudod, ki jutott eszembe egyébként? Na. Johnny Crunch. Amikor mondta a Fordnak, hogy ide jött a Hollywoodba, a Ausztráliából a lánya, és megbaszotta magát minden rockstárral, ahogy ezt nem nézem. Igen. Rohadt realista a film, ilyen szempontból a Ford felén, ezért is csípjük ennyire, ez egy nagyon jó film. És hát döbbenet, hogy ez csak nálunk működött a Ford Fairlane, de ez köszönhető a magyar nyelvnek. Egyébként ugye én nem vagyok egy ilyen... Meg nagy Ferónak. Én nem vagyok egy ilyen turulbaszó idióta. Most hat meg Respik László egyébként, akit nem tudom, tudod-e ki, a közigazgatási hivatal vezetője volt. Ő egy nagyon híres magyar ember, akit most érdekesen liberáltak. Még nagyon szép kifejezés, az aberáltak és a liberális férgeknek az összevonása. Tehát a liberáltak most állítólag elég komolyan szopkodják, pedig ő az a nagy magyar totál idióta turulbaszó volt, aki ő volt az, aki azt mondta, hogy magyarok a Siriusról származnak, mert a magyar DNS az nem kétszer csavarodik, hanem kilencszer csavarodik a magyar DNS, mint ahogy a japánok DNS is kilencszer csavarodik, ezért mi testvérek vagyunk a japánokkal, mert a Sony Magno, tudod, az jó, és akkor mi a japánok, azok faszák. És a 9, az a Siriusról érkező fény csavarodási száma. És a magyar DNS pedig 9-szer csavarodik. Na ez volt Grespik László. Most meghalt nagyon fiatalon, nem értem miért, ő viszont biztos, hogy nem volt drogos, legalábbis elég valószínű. Csak voltak neki ilyen elvont gondolatai, de... Hát mondjuk szerintem a drog az nem árt ahhoz, hogy az embernek ilyen gondolatai legyenek. Tehát, hogy az segíthet kialakítani ezt a fajta gondolkodást. Persze, bármi lehet, de én nem tudunk arról, hogy ő így lezüllött volna, aztán bármi. Világos. Mindenféle pletykák, információk jönnek össze-vissza. Én megdöbbentem ezen egyébként, hogy heroinos volt George Michael. Tudtam, hogy drog, meg minden, meg hogy ennek köze van a halálhoz, de a heroin azért az nagyon meredek. Az nagyon az alja. Meg az legalja, ugye? Tehát nem csak, hogy meredek. Hát ha már csak nem, ezért érdemes a Trainspotting című filmet megnézni, amit meg kellett volna újra néznem. Én nem szerettem egyébként, mert az is úgy jött le, hogy ez ilyen hú, de jó, beszívtak a Trainspottingba, de jó volt. És akkor ennek örült a sok drogos idióta, hogy most milyen jó beszívnak a Trainspottingba. Hát akkor szerintem ők nem nézték végig azt a filmet, mert ott azért voltak egészen különös dolgok. Nem fogják fel. Nem, hát annak idején szerintem mit vettek le a fogyatékosok az egyetlen Tarantino filmet igazán szeretek? A ponyvaregényből, amikor Vincent Vega alágyújt a hernyós kiskanálnak. Ezt vették le? Hogy ez milyen jó? Tehát az a baj, hogy az emberek hülyék. és te bármekkora művész vagy, bármit akarsz mondani, nagyon-nagyon súlyoznod kell, hogy melyik részt mennyire erősíted, mert az emberek ennyire hülyék, mint amiről szoktunk is beszélni, hogy egy szövegben írsz valamit, írsz egy trágár szót, és a hülye csak azt látja, és nem érti, hogy miről szól az egész. Hát Magyarországon 2016 arról szólt, hogy nem fogták föl a fogyatékosok, hogy miről beszél az Ákos, megsorolhatnám, hát mekkora botrány volt belőle. És egyébként vicces az egész. De aztán amikor van ez az a senkiházi cigány gyökér, akinek van valamilyen mulatos szarzenéje is, egyszer életemben véletlenül hallottam, és rohadt ideges. Ja, tudom, tudom, tudom. Az meg lenyilatkozza lazán, hogy hát nálunk az asszonyok azok kussolnak, ha a vendégség van, akkor mennek a másik asztalhoz, ha nincsen asszony vendég, akkor megy a konyhába mosogatni. Ott nem volt paraszt lázadás érdekes módon. Tehát Ákos megmondta, hogy a nőnek a legszentebb feladata, ami lehet, egy gyereket nevel, amiben az meg hogy lehet belekötni? Erre mi jött? El a kezekkel a vaginából! Ti nem mondjátok meg, hogy szülök-e vagy nem, az az ő jó! Ez jött le a fogyatékosoknak, nem ezt mondta. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy ez a legszebb feladat, amit egy nő csinálhat. És szerintem kurvára így van. Mi a legszebb feladat, amit egy nő csinálhat életében? Pucsítok a Facebookon? Vagy mi? Az esztétika... Az meg a férfiak nem tudnak szülni. Férfiak nem tudnak szülni. Ezzel nehéz vitatkozni. Tehát miről beszélünk? De amikor ez a fasz tudja, hogy hívják ezt a gyökeret, az azt mondta, hogy hát nálunk a nőknek hús van, megy mosogatni, férfiakhoz nem lehet, lehet mit képzeltek. Tehát nagyjából azt így előtte, akkor érdekes, nem volt liberális hörgés. De hát de figyelj, itt több dolog van. Egyrészt a cigánynak nem állsz neki magyarázni, mert úgyis felesleges. Fehér emberbe lehet belekötni. Cigánynak lehet. Fehér emberbe nem lehet, neki lehet. Cigány mondhat ilyen. Nem, jó, de a cigánynak kisebbség. Nem magyarázod meg. De azért nem magyarázod meg, mert bele se kötsz, mert neki lehet. Persze. Neki lehet. Világos. Meg egyrészt. Másrészt van ez a pszichológiai jelenség, hogy minél parasztabb vagy, annál kevésbé kötnek beléd. Persze, persze. Hát ez egy abszolút dolog. Létező dolog, tehát amikor tehát Ákos odaül, sőt, milyen középosztály, felső középosztály legalább az Ákos, odaül a tévé elé, és ott kultúráltan elmondja, hogy az a legszentebb feladat egy nőnek, hogy gyereket szül. És utána odaül a büdös cigány, nem tudom ki ez, de tök mindegy, odaül a büdös cigány, és elmagyarázza, hogy az asszonyoknak kus van, akkor utána bánkod. Ez a hétköznapi életben úgy működik. Ez a hétköznapi életben abszolút nem működik. Te beköltözöl egy házba. Pont ugyanígy. Te beköltözöl egy házba, és tök normális vagy, és mindenkinek előre köszönsz, akármiért meg fognak találni, és téged fognak baszogatni. Beköltözik a cigány, így csajozik, ordibál, veri az asszonyt, ugat a kutya, minden büdös van, szar van, mocsok van, senki nem szól neki. Ez ilyen egyszerű. A cigánynak nem mennek szólni, hogy ott az emész, és de nem elég vidám ez a téma, az a baj, hogy vidám témát felhoznunk, de előtte pisálok. With my tongue right from my chest. Ez volt a Heartbone, amit pisiltam, Demon in the Glass. Igen, és szerintem mondjuk el a biztonság kedvéért még egyszer az első számot, és a Bonafide-tól volt a... A faszomat. SMS jött. Lehet kéne egy telefont csinálunk, és rádió felvétel, akkor tudnátok SMS-t küldeni. Ennyiből tök felesleges, mert akkor ennyiből e-mailt is tudnának küldeni, nem? Persze. Tehát csak annyi dolgunk lenne, hogy kiírjuk, hogy mikor van rádió, mikor csináljuk a felvételt, kiírjuk, és akkor lehetne küldeni e-maileket, de én is úgy is kapunk e-maileket, nem tök mindegy. Hát mivel nem hallják, hogy milyen téma van. Akkor igen. Tök mindegy. Tehát jó, hát egyébként streamelhetnénk is. Na, ezen majd elgondolkozom. Hát ezen a streamelésen már kurva régóta gondolkodunk, csak soha nem sikerül. Mert ehhez tényleg az kéne, hogy akkor időben elkezdjük, időben összerakjuk, időben összehozzuk, és mindez előre meg legyen beszélve már legalább egy héttel. Annyira, hogy nem csak, hogy mi megbeszéljük, hanem hogy ti is tudjátok. Ez jó, hát ábrándozni lehet, de lehet, hogy ilyen fejlesztéseket. Nekem mert rengeteg ötletem van, egy új műsor ötletem is, ami lehet hülyeség, de van. Na, de miről beszélünk valami videós tudszor? Ja, nem. Ja, igen, az... Hát az olyan dolog, hogy ezt akár, de nem akarom előni, azt akár lehet a rádióba is csinálni, de... Hát de itt most a rádió hallgatók vannak, ráadásul ez már nem is a rádió eleje, itt már csak a nagyon hardcore hallgatók vannak, szerintem itt elmondhatod. Miért szerinted van olyan, hogy a rádió elejét hallgatják, és többet nem? Hát szerintem van olyan, hogy valakinek kell hallgatni, aztán félbehagyja, mert baszik rá, hát, és nem olyan nagy olyan, hogy visszajön. De ezt írjátok meg, hogy szoktátok el csak a rádió elejét hallgatni. De szerintem, ha félbehagyják, akkor meghallgatják a végét. Én egyébként magamból indulok ki, mert én is így hallgatok dolgokat, hogy én meg akarom hallgatni. Nem szokott olyan lenni, hogy félbehagyom, de mondjuk én nem nagyon hallgatok rendszeresen semmit. Mondom, mit írtam föl magamnak. Na. Ez a műsorötlet egyébként, ez csak annyi, hogy még sose csináltunk, hogy aktuális dolgokra megkérdezünk embereket. És ez a rádióban nagyon jó lenne, hogy behívnánk és beszélgetünk aktuális, de ezt nem tudjuk megcsinálni, ez már kiderült. Hát, Kati Bélát nem tudjuk ide rángatni, hogy a kurva Mr. Olympiát mesélj el szeptember óta, nem tudjuk meg. Igen, ez 3 hónap és nem sikerült. Igen, tehát az ilyen szint. Jó, de mondjuk Bodo Kati Béla... Behozni, de Kati Béla katasztrófa, tehát az... Igen, az... de te is katasztrófa vagy egyébként, és ti ketten együtt, az hú, az meg. Igen, tehát szerintem ez a Hurka egy hős, ez kétségtelen, a Hurka szív a legtöbbet ezzel az egész dologgal. Igen. Mert ami látszólag nektek 2 órás rádió, az egy majdnem egy napos baszakodás, mire azt összetudjuk. Hát, hogyha az egészet vesszük a vágással, meg mindennel, akkor... Hát, meg azzal, hogy nem érek oda, ma se értem oda mondjuk, mert megint variáció. Normálisan ugye oda értem volna, hogy megbeszéltük, csak Tóninak ígértem valamit, és azt el kell intézni. Na, dolog lényeg az, hogy én ezt videósba fogom megcsinálni valószínűleg. Tehát, hogy videóban ilyen BBTV flash-szerűen? Igen. Mert ez egyébként lehetne konkrétan a BBTV Flash-en belül egy rovat. Okay. Csak ugye a BBTV Flash az innen nagyon van. Az innen nagyon van, mert arra sem volt idő. Most rá fogok állni, hogy mindig van nálam mikroport, mindig van nálam kamera. Kicsi. Jó, és hát így. De ez tulajdonképpen eddig is így volt, nem? Csak mikroport nem volt, de akkor is. Eddig is így volt, de valahol nem. Na mindegy, az a lényeg, hogy... Jó. Hogy nem olyan egyszerű ez, mert hogy mondjam, a témák azok nem jönnek csak úgy, de ezen előre persze. Kell dolgoznom. Nem olyan egyszerű, hogy elméletében sok emberrel találkozott, mindig lehetne valamit forgatni, de ez nem úgy van, hogy az emberek kamerakészek. És tudnak érdekes dolgokat mondani. Persze. Szóval, na mindegy, ez lehet, hogy lesz valami ilyen, ezt nem akarom elkiabálni. Na, mondom, miket írtam fel magamnak témának, figyelj. Mese improvizáció. Ezt egyszer még régen megbeszéltük. Igen, de még már mit akartunk ezzel? Azt akartuk ezzel, hogy valahogy szóba került az, hogy a mesekönyvek milyen balfaszok. Mert ugye nekem most van gyerekem, és látok néha mesekönyvet. És rohadt balfasz mesekönyvek vannak, és azt mondtam neked akkor nagy arccal, hogy bármikor mondok egy mesét, ami sokkal jobb, mint egy szaros mesekönyv. És azt tudni kell, hogy a mesekönyvben egyébként 12 mondat van, mert egy oldalon van 2 mondat, aztán szevasz. Persze, hát az majd, hogy nem ilyen képeskönyv, sőt, hát teljes hát az, de egyébként az a vicc, hogy 5-ször el kell mondani ugyanazt a mesét a gyereknek, föl kell olvasni ugyanazt. Persze. Például az anya főz, és akkor gyertek gyerekek, terítsük meg az asztalt. Jó, Anna hozd a bögréket, én meg hozom a tányérokat, megjött apa is. Jaj, de finom ez a káposzta, ennyi egy mese. De, és még nem a legrosszabbról beszélik, ezt rohadtul szeret egy gyerek valamiért. Pedig, hát ez nem azért, mert retardált, egyébként tök okos az a vicc. Basszus, én meglepődök. A gyerekek ezeket a dolgokat szeretik. Én nem tudom, hogy normális, nem szeretném azt képzelni, hogy az én gyerekem hiperokos a többihez képest. Csak annyi retardált gyereket látok, hogy ez nekem furcsa, hogy megyünk az autóba, bennül a kis autós ülésébe, a kupéba hátul, alig lát ki, És mondja, hogy anya, nem erre kell menni, hanem arra, mert véletlenül most a másik útvonal megyünk, és tudja az utat. Ezt add össze, bazd meg. Amikor egy átlag nő, azt nem talál oda sehova. Nem mondja, egy átlag nő, én se találok oda sehova. Szóval, na, amit fölírtam még magamnak, a kerékpár... De egyébként... Igen. Ami... Ezt én poénnak akartam, most már el van baszva, mindegy. Ismered az zöld tojás és sonkát? Ez mibe volt? Ez is a forszterlén volt. A genzsák szemet szivatta ezzel a szarral. Igen, az egy mese volt. Erre vagy nem emlékszem, vagy, vagy szar volt, vagy nem értettem. Meg egyébként az a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy gyerek, én sem értettem. Szerintem ennek semmi értem. Lehet, hogy eredeti nyelven volt valami értelme, csak szarul fordították, hogy tök mindegy. Ilyen is lett. Vagy magyarul, így magyar közegben értelmetlen, de az egyébként tök normális, hogy egy gyerek ezerszer szeret meghallgatni egy mesét. Én is szerettem. Én tudom, a csirke átmegy az úton, az meg az izébe volt a Les Boy Scout-ba. Mi az? Ezt nem tudom. Erre meg én nem emlékszem. Utolsó cserkész. Nem emlékszem arra, volt egy... erre a sztorira benne. Na mindegy. Amit fölírtam magam a témának, hogy a kerékpár, mint jármű, erről akartunk valamiért beszélni. De erről beszéltünk is. Meg kaptunk valamikor egy... Vagy nem is csak egyszer, többször ilyen kerékpáros levelet. Nem, másik. Volt egy srác, aki írta az ő szemszögét, ami nagyon jó, hogy leírta. Én szerintem nem volt igaza, de viszont jó, hogy leírta, mert így látható volt az a szemszög is. Szerintem itt a hierarchiáról akartam beszélni, ezt megírtam a blogomba. Itt valószínűleg az volt a téma, ezt azért akartam feszegetni, mert az nagyon érdekes, hogy emberek hova helyezik magukat, és mennyire nem értik az, hogy a biciklivel nem kell ötvennel menni, a robogósnak nem kell 100-zal menni, mert az egy szaros robogó. Az autósnak meg nem kell 200-zal menni, mert 90-re vannak tervezve az utak, az országutak. Ezért esnek le a parasztok az árokba, mert gyorsan hajtanak, mert arra van kitálva az út, hogy 90. Az Ádám haverommal vitatkoztam erről a passzságról, hogy elektromos autó, amiről nekem az a szent meggyőződésem, hogy ugyanolyan átbaszás, mint a 3D TV, ugyanolyan átbaszás, mint a görbe TV, meg ez a sok idiótaság, amit kitalálnak manapság, semmi értelme nincs az világon. Lehetne normális rendszereket fejleszteni, anyám önvezérelt autó, robotautó, ezeken ugye erről mindig beszélünk, most Audi fejlesztette egy ötlet, hogy erről is már beszéltünk, hogy a kommunikál a lámpával az autó, és tudni fogod, hogy mikor lesz piros. Meg szól az autó, hogy mindjárt zöld lesz, mert nincsen a nyomorú sofőrnek kibaszott szeme, bazd meg. Vagy annyira rohadt fontos mindenki, hogy nem bír egy percet ülni és nézni ki a fejéből. Agyrém. Holott? De ez egyébként még majd, hogy nem akár lehetne is valami, csak mire ezt tényleg elterjeszted. Tehát, hogy ezt, nem, ez nem, át kell alakítani nem, a lámpákat. Nem, ez nem valami, ez szégyen. Nem vezetsz autót, ezt azért nem érzem. Ez szégyen. Tehát ez a már a balfasz már arra se legyen képes, hogy autót tudjon vezetni vonal. Ez egy képesség. Tanfolyamra jársz, rutin szerzel, autót tudsz vezetni. Ez egy nagyon jó képesség, hogy az ember autót tud vezetni. Az emberek szeretnek is vezetni, mert jó, mert ez egy valamilyen képesség, egy tudást feltételez, hogy te tudsz autót vezetni, uralsz egy járművet, tudod szabályokat, tudsz vele közlekedni. Ez egy tök jó dolog. Ez egy olyan jó dolog, mint amikor tudsz gitározni, de csak ezeknél alapvetőbb. Tehát ez egy képesség, ez egy szerzett képesség, hogy autót tudsz vezetni. És ezt el akarják tőled venni. Olyan rendszereket fejlesztenek, hogy te teljesen hülye legyél, már a lámpát se kell nézned, bazd meg, mert már szól a kurva Audit, hogy mikor. Mert te olyan rohadt fontos ember vagy, mert arra sincs időd, bazd meg, hogy amikor vezeted az autót, a lámpát nézed, mert faszbukozni kell, bazd meg. Szóval agyrém, agyrém. De, hogy egy olyan rendszert fejlesztenek, hogy az autók kommunikálnak egymással, és például algoritmusok figyelik autóknak a mozgását, és látja a rendszer, hogy ez az autó, ez össze-vissza cikáz, vagy gyorshajt, vagy veszélyes manővert csinál, és mindenkinek jelezne, hogy gáz van, ilyen rendszert nem fejlesztenek. Ez egy értelmes rendszer lenne. Neked kell az autót vezetni, neked kell figyelni, de ha a látómeződön kívül veszélyhelyzet van, akkor figyelmeztet. Ilyen rendszert nem fejleszt senki. Ez egy kurva jó rendszer lenne, de ilyet nem fejleszt senki. Milyen érdekes? Mondom is, hogy ez már egy alap feature lehetne, hogy amikor a gyökér úgy vezet, mint egy barom, algoritmus figyeli, megy a jelentés a rendőrségnek. Igen, de erről már beszéltünk, hogy ezt az autógyártó magától nem csinálhatja. Nem is tudom, hogy melyik napon most így az ünnepek alatt 147 kibaszott baleset volt Magyarországon. Nem tudok a városba sehova menni Budapesten úgy, hogy ne lássak egy kidöntött villanyoszlopot. Hát mint a barom, az meg 17 éves korom óta vezetek, az hány éve volt? Sok. Szerintem nem számolt ki, mert nem akarod tudni. Ahány éve vezetek, annyi idő alatt emberek felnőtté válnak erősen, sőt, mindig vezettem. Tehát nekem nem volt 17 éves korom óta, nem volt olyan, hogy nem volt autóm vagy motorom, és nem közlekedtem volna, vagy BKV-ztem volna, soha nem volt ilyen. Mindig vezettem. Nyilván van közlekedési rutinom, voltam motoros futár is, láttam már ezt-azt. Elképesztő mélységekbe süllyedtünk. De gondolod, hogy most tényleg rosszabb a helyzet az utakon, mint régebben volt? Bizonyos szempontból jobb. Például a motorosokkal szemben az emberek már sokkal jobban felfogják, hogy ott a motoros. Nagyon sok előzékeny ember van a motorosokkal szemben, de nagyon sok homályökör barom van, akik meg megölnek. Mert nem fogja fel, hogy ott egy motor a mai napig. De a motorosokkal szemben egy autós viselkedés, azt mondom, hogy motorozni nagyon-nagyon veszélyes. Nagyon sok homálya van, de akkor is jobb, mint 20 éve volt. Fú, de gáz, hogy ilyenről beszélek, hogy 20 éve, mert én 20 éve voltam futár. Hihetetlen. Emlékszem, még apám beszélt arról, hogy 20 éve mi volt, mert minden is mondom. De kurva öreg már, hogy ilyeneket tudom mondani, és basszus erről, de mondjuk én marha fiatal vagyok akkor is. Á, nem fog ez neked sikerülni szerintem. De más a gondolkozásunk, tehát mi már nem, mi generációnk már nem fog agyilag megöregedni úgy. Bár aztán persze lehet, hogy ezt mások a Facebook nyomogató debilek úgy látják, mi hülyék vagyunk. Ez elképzelhető. Hát az a Bodoini mondja, hogy most menjünk forgatni meg egy csávóhoz, aki hát már 45 éves, és hogy hogy még mindig edz meg, hogy de mondom, én 43 vagyok, bazd meg. Tehát ne csináljuk így, mint hogyha Tatához mennénk, aki bottal jár, hát én 43 vagyok, ne találd ki, annyira öreg. Hát meg az Imi is mennyi? Hát az Imi is egy fiatal már. Egyáltalán. Hát az Imi is 35 körül lehet, szerintem. Hát az mi az a... Hát, nem annyira, mint te, de hát érted, most az a 10 év még az Imire ráhúzni, az még messze nem öreg. Nem. Nálunk más, tehát ugye azért is van egy generációs különbség, mert nekem amikor én születtem, akkor anyám meg apám 23 éves volt. De van 23 évesen nem szülnek az emberek. Ki van tolódva ez az egész. Jó 10 évben. Simán. De ez azt is jelenti, hogy mi agyilag fiatalabbak vagyunk 10 évben. Tehát maga, ez jó is, meg rossz is, mert nem is akarok annyira belemenni, de a társadalom nagyot változott, tehát ennek egyébként nagyon sok negatív dolgot is köszönhetünk. Igen. Például, sokkal több nyugger van, mint amennyi munkaerő van. Jó, hát mindegy. Ez Magyarország, ugye? Nem, ez világ tendenciát. Nem véletlenül hívták a Merkelékbe ezt a sok gecit. Fogalmazunk, hogy nem véletlenül. Jó, nem van erre szükség, de jó, lehet, hogy nem világ, de Európa. Csúnya poént el kell mondanom, ha már a napi migráns kérdést feszegetjük. Van azt hiszem egy olasz picsával történt az a dolog, hogy előjött a szokásos, jaj, nem szabad összemosni mosni a terrorizmust a bevándorlással történetet, ezeket szokta írogatni, meg nagy Merkel rajongó volt, szokta ezeket írogatni a Facebookra, és akkor Berlinben előjött a kamion. És ennyi a sztori. Ezen én sajnos röhögök. Hát mit lehet erre mondani, ugye? Ne is mondjunk erre semmit, mondok egy következő témát, amit felírtam magamnak. A szuperbadi és a szabadpódok. Miért kibaszott szarok a szabadpódok? Beszéltünk erről? Szerintem beszéltünk erről legalább érintőleg nem olyan régen, hát nem olyan régen, mondjuk, viszonylag kurva régen volt már rádió eleve. Szerintem a Superbody környéken beszéltünk erről. Az, hogy kibaszott szarok a szabadpódok, abban egyébként nagyon sokat segít a zene. Hát az is. De egyébként nem is nagyon tudnak összerakni egy normális szabadpózt, sokszor ilyen... Pedig valahol fejlődött a dolog egyébként. Valahol ez mégis fejlődött. Lehet. Azért van, amikor ez teljesen nem volt szarva, tehát most már azért kevés versenytől látsz, aki olyan, hogy kimegy a színpadra és látszik, hogy ott gondolkozik, hogy én most valamit pózolok itt valami zenére. De az abszolút balfasság, tehát azt... Most mondok egy nagyon komoly szakmai titkot, amit hát lehet, hogy már elmondtam, de ha véletlenül valaki versenyezni akar az életben, akkor elmondok egy olyan dolgot, ami szerintem így van, és senki más nem beszél róla soha, és lehet, hogy fel se fogják. Nem kell a hátadat mutogatni, bazd meg. Hát azon, ugye én ezt onnan tudom, hogy vágok nagyon sok anyagot, hogyha nézem ezeket a pózokat vissza, és én az adásban nem teszek be olyat, hogy a bal fasz háttal áll fél órát. Tehát elhiszem, hogy jó a háta, de az a vicc, hogy a legtöbb embernek nem jó a háta. Igen. Tehát a legtöbb ember előről jobb, mint ha a hátulról lenne. Tehát a közepes versenyző az előről mindenképpen jobban mutat, mint hátulról. Az, hogy hátulról jobban mutas, ahhoz nagyon fejlett combhajlítónak kell lenni, bárlinak, hátizomnak, olyan dolgok, ami nem jellemző. És ha csak esztétikailag nézed, bármilyen embernek van egy kockás hasa, már rámondhatjuk esztétikailag, hogy jól néz ki, mert a hasizom fejlettsége az oda vonza a szemet, az esztétikailag kellemes. De amikor egy gyenge hátú ember kapálozik fél órát, hát tudod, meg kell mutatni a hátsó pózokat, de tudod, mit csinálnak a balfaszok? Elfordulnak, és lenyomnak 23 pózt hátulról, te meg elalszol. Meg nem is csak azt szokták csinálni, ezt a művészkedős bevonulást háttal, meg megállnak háttal, és mutogatják, de tudod, hogy ezt honnan szedik? Kai Greene, bazd meg. Könnyen lehet. Kai Greene nézegetik a YouTube-on, csak és Kai azt gondolják, hogy ez így jól néz ki. Kai Greene nem van mit nézni. Hát Kai Greene-nek olyan háta van, hogy beszarsz. Tehát igazából egy ilyen fél profi, vagy egy ilyen szuperbádi újonc kategóriás szabad puszt, azt nem biztos, hogy a csúcs profikról kell mintázni. Tehát normálisan egy versenyzőnek szerintem bele kéne szúrni ebbe az egészbe 3 darab hátsó poszt, azt is röviden, tehát nem az, hogy fél órán át állogatunk háttal, az nem. És amikor én ezeket a szabadpózokat esetleg vágom össze, hozzáteszem, ma már átszoktam vágni a szabadpózokat, tehát nem hagyom meg az E10-ét, nem rakom be, tehát egy BBTV-be például nem rakom be úgy, hogy a mostani Tiger Classic-ba is átvágtam őket, mert szar. Hát meg hát a BBTV-be én magam nem akarom végignézni, főleg nem az E10-ével. A BBTV-ben egyébként nem is nagyon fér bele az, hogy ilyen kétperces szabad pulzokat ott elejét. Beleférhetne, ha az jó lenne. De tudni kell, hogy azért élőben mindig egy szabad pulz sokkal jobbat mutat. Persze. Sokkal jobbat mutat élőben, akkor is, ha nagyon jó. De hát általában ezek nem nagyon jók, hogy finom legyek, hanem nagyon rosszak. És mondom, olyan zenéket tudnak választani, hogy anyám borogas, kegyetlen. Azt mondjuk nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a Tiger Classic-nak a zenéje, nem tudom ki csinált ott a zenét, de az jó. Hát én sem tudom, hogy ki csinálta, de az a csávó nem lehetett buzi. Nem, és ezt is így megerőlegeztem neki, hogy csávó volt. És általában persze. Általában ezek, akiket hívnak így a zenét intézni, ezek buzik? Azok mind buzik. És egy rettenetes fos zenéket tudom. Amikor egy testépítő versenyen Rihanna megy, bazd meg, akit én megölnék, meg Beyoncé, meg ilyenek, akkor nincs miről beszélni. Az, hogy még a csajok alá berakják, az meg hagyján, de mindenhova berakják. Hozzáteszem, képzelem, van egy étterem, ahol néha járok. Egy ilyen középáros étterem, kellemes nagyon, nem mondom meg melyik az, mert nem akarom, hogy mások is oda menjenek. Menjen tönkre, hülye étterem. Igen, de nem baj, nekem azt tetszik, hogy tegnap is oda mentünk, és egy asztalnál voltak csak. És mondtam a srácok, aki intéztem, mondjuk egy bajuk van azok is, hogy nem értik, hogy mondom, hogy szia, akkor szia, bazd meg, akkor nem magázódunk vissza, tőle agyfaszt kapok. Kénytelen voltam a srácnak tovább kérdezni, hogy ki csinálja itt a zenétben az étteremmel. És mondja, hogy hát pendrive-val megy, oké, mondom, de ki a felelős, tehát ki dönti, hogy milyen zene szól. Hát a tulajdonosok azok állították össze, mondom, figyelj, ez az étterem az egyedüli, amit tudok, ahol ízléses, nagyon jó, kiváló zene van, és jó érzés ide bejönni. Milyen zene szokott menni? Ilyen lounge music, ilyen jazzes ízé, mert nagyon jó. Tehát van itt a Tit Marketnek a közelében van egy kávézó, bementünk szerintem pont tegnap reggel a Humiban, mert váltunk, hogy a Fit Marketbe megérkezzen a Kati Béla, és ez az újpesti Fit Market, és bementünk a Café 5 nevű helyre, ami egy egész jó kis hely, egy nem annyira barátságos, kellemes pultos lánya, hogy mi a franc az, és ettünk valami szart, mert ugye nem ettünk semmit reggel edzés után, szokásos kiváló megoldás, és botrány szarzene ment. A hely az nem lenne rossz, de egyszerűen nekem annyira elbassz ez a hangulatomat, az utálom, hogy mindenhol ezt a rohadt mocskot kell hallgatnom. Holott nagyon sok zene van. Ne várjál, most populáris zenéről beszélünk? Ja. Tehát ilyen Rihanna lófasz, hogy bekapcsolják a rádiókat, nem tudom konkrétan mi volt, de irritáló moslék volt, holott nagyon-nagyon sok jó zene van. Tehát kiváló zenék vannak a mai napig, a mai zenei világban is. Most is éppen valaki ír egy kiváló, kurva jó zenét, ami tökéletesen jó hangulatban egy kávézóhoz. Nem kell feltétlenül azt a populáris mocskot hallani, de ezeknek ennyi van. Ne szarják, ennyi. Na, színvonal 10 évvel ezelőtt, ezt is felírtam magamnak. Milyen színvonal? Mihez képest? Bodybuilding színvonal. Bodybuilding színvonal. Mutattam neked azokat a videókat, amit a YouTube-on találtunk, ilyen MLO Olimpia, meg ilyenek? Nem rémlik, de elképzelhető, hogy láttam, csak nem most. Képzeld el, hogy nem is tudom, talán lehet ezt átvitte Bodoini, vagy valahogy megtaláltam, nem tudom, de nézem a régi versenyzők, akik ma már nincsenek, és az meg brutál jól nézett ki mindenki. Pedig nem volt az a mértéktelen koksz használat, mint most, mondjuk jobban volt igazi, mint most csak hamis van. Azért brutál jól nézte ki. Tehát olyan színvonal volt, hogy még rossz versenyzők is, rossz struktúrájú versenyzők is olyan kondícióban voltak, mint minden, hogy ez 10 éves történet, 10-15. Brutál hallott 2000-es évek elején, kurva jó volt. De most Magyarországról beszél. Magyar verseny, igen. Döbbenet. Csak azért, mert nekem határozottan az volt a benyomásom, mondjuk elsősorban a szuperbári alapján, hogy a színvonal az egyértelműen javult. Hát igen, tehát, hogy meg, egyre én inkább... is ezt gondoltam, és képzeld el, hogy nem. Egyre inkább azt látom, hogy sokkal szárazabbak a versenyzők. A 2000-es évek közepén azért még ott lehetett látni egy kis hát, igen, ezt gondolnád, és nem így van. Nem. Tehát akkor ott volt egy olyan közeg, aki nagyon komoly volt. Hát biztos vagyok benne, hogy volt ugye néhány nagyon komoly versenyző akkor, akik valószínűleg sokkal jobbak voltak, mint ma az átlag, vagy akár még talán, mint a mai legjobbak, de szerintem az átlagos színvonal az javult. Hát nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy az akkori top versenyzők, akkor úgy mondjuk, hogy akkor ugye nem volt még feltétlenül egy Grand Prix kategória, meg ilyenek, mert a Superman az is volt. Tehát azt úgy kell felfogni, hogy akkor a testépítő versenyeken testépítés volt csak. Súlycsoport. Nem volt fasz, talán volt férfi fitness forma, de nem volt atletik, meg apám fasza, ilyen hülyeségek. És buzik volt? Hát nyilván nem. És rohadt jó színvonal volt. Rohadt jó színvonal volt. Nem találom most ezt az a baj, de majd megmutatom neked. Szomorú, hogy nem találom, de brutál volt tényleg. Tehát, de én ott voltam akkor, nekünk arról vannak archív felvételeink, és egyszerűen brutál volt. Hát abban biztos vagyok, hogy te ott voltál, 10 éve már ment a BBTV. Persze. De mindegy, nekem határozottan az volt a benyomásom, hogy a mai versenyző. Hát igen, én is azt hittem, és azt kellett akkor mondanom, nem. Hogy nem. Hát jó, most legyünk őszinték. Super Rally Grand Prix, milyen volt idén? Nem volt olyan. Konkrétan szarna. Hát annyiban. Nagyon örültünk a versenyzőknek. Nem igazán mondanám egyébként, hogy nem voltak rossz versenyzők. Nem voltak rossz versenyzők, nem erről van szó. Csak inkább olyan volt, mintha egy ilyen jó opent látnál. Tehát mondom, vannak itt azért meglepetések, ha visszanéz az ember a múltba. Nem tudom, igazából szerintem a Grand Prix-ban idén az volt a legjobb, hogy viszonylag több nagyon jó versenyző volt, akik esélyesek voltak arra, hogy nyerjenek. De ugye hagyományosan a Grand Prix-ban szokott lenni azért általában egy valaki, akit úgyse lehet megverni. Hát ez azért, mert már gyenge a Grand Prix. Nem annyi a Grand Prix, hogy van egy-kettő top versenyző, és a többi meg ilyen futottak még. Ez már ennyi sajnos. Hát de hozzá volt, nem? Hogy? Ez szerintem mindig így volt, nem? Hát épp ezt mondom, hogy nem. Hogy olyan mezőny volt, hogy bazd meg. Hogy azt mondtad, hogy valami. Hát szerintem az elmúlt 10 évben nagyon olyan, hogy sokan legyenek. Bordási mit látom itt. Most találtam valamit, de nem erre gondolok konkrétan. Olyan nem volt szerintem. Grand Prix gyakorlatilag eltűnt, most kezd el éledezni. Tehát most egy ilyen pozitív előjelet látunk, hogy annak ellenére, hogy gyakorlatilag mindenki mindent megtesz a sportágban azért, hogy ez rossz legyen, és ne legyen normális bodybuilding, annak ellenére éledezik a Grand Prix, ami úgyhogy mi nagyon drukkolunk a Grand Prix versenyzőknek az a helyzet, hogy legyenek minél többen. Hát lásd, buzik kategória. De mondom, tehát ez azt kell megérteni, hogy eddig súlycsoport volt. Tehát egy magyar bajnokságon súlycsoport volt, és nem az volt, hogy jaj, buzik van, meg atletik van, hanem egyszerűen a súlycsoportban indultál, és be kellett jó készülni. Ennyi történet. Hát az atletik is egy súlycsoport valahol, csak ugye ez a magasságarányos tudsz, ez egy kicsit így összezavarja az embereket sokszor. De igazából ugyanarról van szó. Ez a klasszikus testépítésnek hívják Amerikában. Nem, az atletik nem. Az nem. Ez nem egy súlycsoport, az atletik az egy súlykorlát. Igen. Igen, de hát az Open is, meg a többi is. Bár nem tudom, ez az Open elnevezés, ez szerintem katasztrófa, ezt ki kérem előni a picsába. Hát ez egy régi dolog. Tudom, csak ugye, hogyha Open, akkor már ne legyen súlykorlát, vagy valami. Mondjuk a Grand Prix-t azt simán el lehet nevezni Opennek, vagy valami hasonló. Hát csinálni. A Grand Prix az Open, persze. Hát igen. Persze, tehát ez egy oké, csak ez onnan indult, hogy ez ugye naturál verseny. Igen, volt. Igen. Meg ugye értem, tehát eredetileg talán még Grand Prix sem volt. És nem volt. Az volt az Openben a trükk, hogy ott mindegy, hogy milyen versenyzői előéleted volt, csak a súlykorlátot kellett hozni. Míg az újoncban ugye nyilván újoncnak kellett lenni, stb. értjük, tínédzsernek. Csak ezt az Open elnevezést ki kell már baszni a rákba, mert szerintem elég megtévesztő. Az a baj, hogy hagyományosan mindenki tudja, hogy mi az, úgyhogy nem olyan érdemes ezt kibaszni. Jó, de... Jó, másképp, hogy a Grand Prix kategória, ami nem súlykorlát, de van benne 100 000 forintos díj, az hol Grand Prix? Ugye, Grand Prix? Nagy díj? Igen. Szóval, na mindegy, hát ebbe lehetne variálni. Szóval ezeket írtam föl magamnak. Egyébként hozzáteszem, a Forma 1-es nagy díjakat is ugye Grand Prix-nak hívják. Egyértelműen. Jó, de hát ott van, ott a Forma 1-ben ott van díj? Forma 1-ben nincsen pénzdíj. Nincsen pénzdíj egyáltalán? Legalábbis a versenyzőknek nincsen, a csapatok azok nyilván kapnak lóvét. Jó, de a versenyzők viszont profi versenyzők, akik hülyére keresik magukat. Hát igen, mert a csapatok adnak nekik lóvét, nem kell félteni őket. Szponzorok, de érted, a futam győzelemért nem kapsz pénzt. Tehát ez nem úgy megy, hogy megnyered a futamot, és akkor az arany érem vagy a serleg mellé kapsz egy lóvét, csekket. Az nem így, hát nem. Nekik nem kell, mert ők kapnak csekket, mert úgy. Ja, csak az nem nagy díj akkor. Közben nevezzünk át tech rovadba. Na. A Gergő küldött most nekem teljesen függetlenül a rádiótól. Egy olyat az IT Cafén van. Dél-Korea megcsinálta Ember a robotban. És ez gyakorlatilag a Aliens, magyarul bolygó neve halálban levő ilyen rakodó gépezet, amivel Ripley csépelte a idegent. Az egyben nem volt? Az egyben nem volt, az a kettőben volt. Annak a hasonló változata, gyakorlatilag bennül a kezelő egy fülkében, és akkor két nagy kar, meg láb. Rohadt bénán néz ki. A filmben nagyon jó volt ez az eszköz. És ezt ugye meg is kellett valahogy építeni. Jó, hát figyelj, 30 éve az jó volt. Az most is jó. Az a film az most is hibátlan, úgy, ahogy van. Nem arra gondolok, hanem erre a tucra. Jó, jó. És ezt most megcsinálták. 30 év alatt eljutottunk, hogy megcsinálták ezt igaziból, de rohadt béna verzióba. Hát nincsen hozzá Alien. Beszéltünk arról a múltkor, arról a picsáról, aki eljegyezte a robotját? Nem. 3D nyomtatott robotját eljegyezte is. Kijelentette, hogy amint a jogilag lehetséges, ő hozzá fog menni a 3D nyomtatott robotjához. Jó, én őszintén remélem, hogy soha az életben nem kúrja meg senki. Hát valószínűleg nem. Valószínűleg amúgy se, tehát gondolom ez a probléma, hogy kurva ronda, vagy valami ilyesmi. Még azon kívül persze, hogy kattant. Na mindegy, szóval én remélem, hogy neki ilyen fasz a élete lesz a robotjával. Legjobbakat kívánom csak. Azért kellett neki sztároskodni ezzel egyébként, mert nagyon fasz az élete, tehát az szinte egyértelmű. De beszélnek arról ilyen tudományos szaktársak, hogy vagy kortársak, vagy nem tudom, hogy hívjam ezeket az elmebetegeket, hogy igen, ez is a jövő. És a jövő lesznek szexrobotok. Humanoid robotok, akik és jobb lesz, mint az igaz. És az embereknek, akik nagyon sokat fog az embereken segíteni, akiknek a problémájuk az, hogy társat találjanak, és legyen rendes szexuális életük, azoknak nagyon sokat fognak a szexrobotok segíteni. Hát gratulálok, bazen. Szerintem... segíteni, a problémát így kell megoldani. Ha valaki nyomi, akkor oldjuk meg azzal, hogy legyen még nyomibb. Ugye nem tudsz autót vezetni, mert bal a fasz, vagy nem tudsz közlekedni, oldjuk meg azzal, hogy az autó megy magától helyetted. Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha egyszerűen kihereljük az ilyen balfaszokat. Igen, csak akkor onnantól fogva nincs probléma. Ez egy nagyon jó ötlet, hogy kihereljük a balfaszokat, de egyrészt abban nem lesz népszaporulat, és mert nem lesz, aki megtervezi a parasztok nyugdíját. De nem is azt mondom, tehát, hogy aki ekkora balfasz, hogy neki ez a nyomora, hogy az ne is kell venni, nem is feltétlenül erre gondoltam, hogy ugye szexrobotot kell venni, hogy ugye mégis legyen baszás, de hogy az őrő igazi nőt azt mégse akar, mert még a végén mit tudom, el lehet, hogy fertőz, vagy ki tudja, lehet, hogy nem higiénikus. Vagy egy paraszt. Ez egyébként simán lehet. Az szerintem az meg heréljük ki, és akkor utána töltheti azzal az életét, hogy kurva produktívan él, mert nem fogja érdekelni a baszás, és nem fog ezen járni az agya, meg nem kell azzal tölteni az időt, hogy baszik, meg ilyesmi. Ezt olyan szépen mondani. Ezt szerintem csak szépen lehet mondani, tehát erről így érdemes beszélni. Én nem hiszem, hogy ezek ezzel töltik az idejüket, ezek azzal töltik az idejüket, hogy 3D nyomtatott szex vagy robotot csinálnak, aki beszerelmesek lesznek, meg ilyenekkel töltik az idejüket, de lehet, hogy ez a leherélés segít egyébként, de lehet, hogy segítene egy pszichológus, vagy segítene egy sorkatonaság, vagy egy nevelőtábor, vagy bármi, ami az embereket neveli. Én nem hiszek abban, hogy az embereket így el kell engedni, minden hülye azt csinál, ami akar, amit akar, én azt Én úgy gondolom, az embereken úgy lehet segíteni, ha megtanítunk nekik dolgokat, hogy nem legyenek normálisak. Mi is ezt csináljuk, nekem az egész tevékenységem erről szól, hogy embereket segítek, hogy hogyan éljenek, meg hogyan sportoljanak, meg hogyan táplálkozzanak. Ezzel semmi hűden nagy probléma nincs. De hát ugye a másik hozzáállás a... Nem itt eszembe? Nem tudom, mire gondolsz. De most itt a roboszexuális nőtől át akarok kötni a... Így hívja magát, hogy roboszexuális egyébként. Arra a szépségidára, amikor azt mondjuk, hogy a francba, hogy body mi volt, az várjál, nem jut eszembe, talán nem jut eszembe nekem sem, de tudom már, mire gondolsz. Body positivity, bazd. Igen. Van ilyen jelenség, hogy body positivity, test pozitivitás, ami azt jelenti, hogy nem is értem, hogy mit jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy nem baj, ha szar vagy, te azért szép vagy. Tehát pozitívan kell testedet látni, és vannak ilyen, nem is az, hogy plusz size modellek, hanem rendesen ilyen dagat modellek. Hát meg nem csak dagat modellek, hanem ilyen nagyon durván, ilyen morbid módon, igen, modellek. Kisminkelve is baznak sztárok. És olyan szinten sztárok, hogy egészség szempontjából, egészség magazinba lehozzák őket. Holott az meg egy ilyen ember nem egészséges. Hát tök mindegy, hogy az ember szép, vagy csúnya, sovány, vagy kövér, én is kövér vagyok, pont leszarom. De nem állok neki modellkedni ezzel a testemmel, és különösen nem szeretném elvárni média felületektől, hogy engem népszerűsítsenek, mint példaképet, hogy én milyen szép vagyok azzal, hogy baszok az egészre, és szarul nézek ki. Igen, erről beszéltünk korábban, és akkor én azt mondtam neked, hogy... Igen, én csak nem tudtad, hogy van body positivity. Hát nem, most ennek az információnak a tudatában újra kell gondolom az életedet. De én azt hittem, hogy ezen az egész dagadt modelles, meg dagadt nők joga, meg dagadt nők szépsége témán túl voltunk 10 éves homomogésával, meg az összes többi hányással az egész világban. 10 éve homomogésa hányás szar idejében nem volt közösségi oldal. Nem volt hol futtatni magukat az ilyeneknek. És akkor most ezt újra kell nézni. Látod ezt a szarrát, a tovább sértést? Látom. Biztos, hogy olyan modell. Hát most erre nem tudok mit mondani egyébként tényleg. Egyszerűen kibaszottul elképesztő ez az egész. És ugye ez megint arról minden szarból sztárolást csinálunk. Mindenből. Tehát a teljesítmény hiányából is sztárolást csinálunk. Persze. Az a baj, hogy ha ez tényleg egy ilyen hosszantartó jelenség lesz, ez az adat tényleg szépen ki van sminkelve, szép a haja, tényleg ez megvan csinálva, de ennyi. Mindegy, hogyha ez egy ilyen maradandó jelenség lesz, ez az adat modelles téma, akkor nem, hogy a teljesítmény hiányából csinálunk most valamit, hanem, hogy ez lesz a teljesítmény. Tehát lesznek olyan picsák, akik nyomorultak, mert szarul néznek, és nekik ez lesz a céljuk, hogy effektíve dokatra zabálják magukat. Hogy most azért azt tudni kell, modellek. Hogy például Magyarország tipikus példája balkáni országként arra, hogy rettenetesen sok nyomorul picsa képzelni magát szépség királynőnek, mert elmegy, csináltat egy csöcsöt, meg halálba sminkeli magát. És ronda, mint a dög egyébként, csak azt ő nem látja, mert most már ő halálban van sminkelve, és ő szép. De az meg olyanokat látok, tehát egészen komolyan ilyen teljesen formátlan, és akkor le van szoláriumozva, fel van öltözve kurva divatosan, ki van festve. Olvasd el ezt közben. Ja, hogy ez már az, amikor jól néz ki? Igen. Jó, oké. Okay. Majdnem behánytam. Csak ennyit kommentált tűzök ez a képhez. És úgy adják elő, mint hogyha ez valami szabadságharcos hős lenne, aki a szépségipart most, szépségipar ellen most megmutatja, hogy nem, igenis, így is lehetek szép. De nem vagy az, bazd meg. Nem vagy az. A csont sovány modellek sem azok, de ez meg főleg nem az. Nem. Tehát ezt meg kell egyébként érteni, hogy egy férfinális az izmos test. Az azért az ideál, vagy azért tűnik vonzónak, mert genetikailag belénk van kódolva, ezt tudjuk ösztönösen, hogy az izmos test az... Na, ez szép képeket mutatsz itt nekem közben. Szóval, hogy az izmos test az, ami egészséges. És az egészséges dolog az, amit ösztönösen keresünk. Mert az az, ami alkalmas arra, hogy szaporodjon, meg az az, ami alkalmas arra, hogy túléljen. Ez egy teljesen ösztönös dolog, és ezért gondoljuk azt, hogy az izmos férfi az jó. És egyébként a testépítő fizikum az nem feltétlenül olyan, hogy ilyen szempontból működik a nőknél, de tök mindegy. Ugyanígy van ez a nőknél is, tehát hogy egy normális formájú nő az, ami úgy tetszik a férfiaknak. És nem a csontsovány modell, mert a csontsovány modelltől is van, akinek elmegy kurvára az életkedve, sőt a legtöbb embernek elmegy az életkedve. Ez egyébként egy ösztönös, ez egy genetikus dolog. Igen. Ugye szépség mögött mi egészséget látunk, produktivitást látunk. Az, amit keresünk, ösztönösen. Erről van szó. Olyan értelemben, hogy produktivitásra gondolok, hogy, hogy például szaporodás képességet igen. látunk ösztönösen. A nők az őskorban az erős férfiakat keresték, mert tudták, hogy ő tudja genetikusan, ő tudja megvédeni őket, ő tud gyereket csinálni. Ma ez a dolog már hát egy kicsit átfordult, mert most a pénzes embereket keresik, mert tudják, hogy ő tudja őket eltartani, de ez ugyanaz. Ugyanaz, az elete ugyanaz. Figyelj, olvasok valamit, egyébként Tess Holliday-nek hívják ezt a modellt. Hát ezt az egyet, akit most itt kiemelünk, de egyébként igen. van sok. De ő egy kurva lesz sztár. Hát ezt fel kell fogni, hogy kurva lesz sztár Amerikában. Ő az első 22-es méretű szupermodell, azt nem értem mit jelent. Fashion designer, divattervező és a Fearless Leader félelem nélkül vezetője a multiplatformon levő F Your Beauty Standards mozgalomnak. Ez mit jelent, hogy F Your Beauty Standards? Baszd meg a szépség ideálodat. Nem az, hogy az ideálodat, tehát hogy dugd fel magadnak, vagy érted, F mint fuck. Nem. EF-nek írják. Tök mindegy. EF-nek írják. Tehát ez valami más, ez valami szó lesz. Ez nem fuck lesz. De nem, szerintem az... Szerintem ez valami olyasmit akar mondani, hogy ilyen a szépség ideálodat módosítsd a szépség virált felül, szerintem valami ilyen akar ez lenni. Tehát szerintem határozottan ez a fucknak a rövidítése, de tök mindegy egyébként. Hát lehet egyébként, lehet majdnem igazad biztos. Van, de nem tudom. Na mindegy, szóval értem én ezt, csak pont, tehát ha azt mondom, hogy a szépség ideál az egy kevésbé sportos valami, mondjuk a csontsovány modellek a szépségideálok, akkor az ellen lehet lázadni egy egészséges ideállal, ami azért sportol. Tehát egy csontsovány modell az általában nem sportol semmit, csak eszi a salátát. Hát vagy még az se. Aztán ennyi. Nyilván, ha ez ellen ezt akarjuk reformálni, és támadjuk egy olyan oldalról, hogy legyél sportos, hogy egészségesen táplálkozzál, foglalkozz ezzel a dologgal, ne csak azzal, hogy szép legyél, neki legyél sminkel, hanem foglalkozzál, adjál munkát a testednek, akkor ennek van értelme, de ez pont az ellentétes irány. Igen. Tehát ez a dagatnak születtem, dagat vagyok, ezért vagyok szép dolog. Arról nem beszélve egyébként, hogy szerintem egyre kevésbé van ez a hagyományos ilyen csontsovány modell alkat. Hát főleg úgy, hogy most azért a picsamutogató fitness macákkal azért tele van most már, a könnyökünkön jönnek már kezd csapból, és ezek folynak. Tehát azért most már van egy olyan ideál, ami legalább sportol, ezek is nyomik, hozzáteszem, mert ugye csak a seggére edző fogyatékostól azért ne várjál olyat, hogy most ez értelmes, azt meg nem, hogy egészséges, mert ezeknek olyan mozgásszervi problémáik vannak szerintem. Ezek a mai 20 éves sztárok 30 évesen már nem fognak tudni menni. Mert tényleg, tehát a debil, aki a seggére edz, egyébként tehát az a vicc, hogy a fotókon nem látok, hogy ezek a nők torzak. De azok. De hát mindegy, hát hülyeség ennyi. Hát arra jó, hogy ő pucsító fotókat rakjon az Instafosra, vagy nem tudom melyik szarra. De hát ennyi. Viszont ez, tényleg ez alatt van. Valami brutális dolgot is láttam. De az a legrosszabb ebben a vonalban, a body positivity vonalban, hogy ez kurvára nem eszik meg az emberek. Tehát a picsomutogató nyomikat megeszik, ezt nem eszik meg. Tehát ezt a kövér emberek eszik meg, akik szépnek akarják magukat látni. Tehát én megmondom neked, az értelmesebbek nem. Az értelmesebbek nem. Én ebben megint azt látom. Hát én, mint kövér ember például nem eszem meg. Messze nem vagy az a kategória, mint az a picsa. Jó, hát nyilván nem. De nem, én ebben megint azt látom. De az sem baj, ha valaki ez a kategória, nem erről van szó. Nem baj. Csak nem odaelkedjen. Mert nem a címlapokra való. Ott hát nekem vannak önismerőseim, akik kurvára nem soványok, de eszükbe sült modellkedni. Hát az persze. Biztos kurva élet, hogy eszükbe sült modellkedni. Pont leszarják az egészet, kurva sikeresek valami dologban, amit csinálnak, és ki nem szarja le? Hát senki nem szarja le. Tehát ez a rohadt megfelelési kényszer, hogy én szép akarok lenni kifelé, ez mindig is szánalmas volt. De amikor szarul nézek, és úgy akarok szép lenni kifelé, az a legalja mindennek. Igen. Na mindegy, szóval én ebben megint azt látom kicsit, amit a migráns kérdésben is látok, hogy, vagy láttam, vagy látom még mindig, hogy itt liberális idióták, a hangadók, azok maguknak csinálnak valami műsort. Igazából a világon senki nem ért velük egyet, csak ők visszhangozzák egymásnak a saját hülyeségeiket. Persze. Ebben megint pontosan jó, ezt nagyon látom, sok hülyét be tudnak hűíteni egyébként. Mi erre? Nehogy már. Bármire. A Németországban élő haverom kurvára megtudta, illetve hát neki meg tudták magyarázni németek, hogy igenis jó. Ez a sokszínűség az jó. Persze. De olyanok, aki mondta, hogy munkanélküli, a gyökér gyereke nincs, nem is akar, az ő gyereke nem fog muszlim köcsögökkel találkozni a homokozóba, mert nincsen gyereke, nem is jár ő a homokozóba, ő nem is látja ezt az egész szart, hogy mi fogjuk. Így a kis burokban nyomkodja a Facebookot, és nem is látja, ezért nem is érti. Az a helyzet, hogy erre azt tudom mondani neki, hogy egészségére... Anyád, milyen szép, mi? Nagyon szép, bazd meg, itt közben sokkot kapok. Szóval, hogy egészségére, csak mondjuk kérdezzük meg mondjuk ugyanerről 5 év múlva, amikor már egy párszor kirabolt egy-két muszlim, aki éppen arra járt. Hát akkor meg lesz sírás esetleg, akkor majd, hát, nem érdekes. Akkor kíváncsi vagyok, megvédi azzal, hogy de hát csak megélhetési bűnözés volt, azért vette el a pénzét. Egyébként azt előadják persze. Hát biztos vagyok benne, hogy előadják azok, akiket még nem raboltak ki. Azok is előadják, akik kiraboltak. Hát van egy hülye, akinek megölték a lányát, aztán most valami alapítványnak akar segíteni, hogy gyűjtsenek nekik pénzt. Tehát ennyire kibaszott hülyék vannak. Megerőszakolták a lányát, meg megölték. Ilyen is van. Na de, ami az egészben a poén, hogy egy olyan cikket keresek, csak nem találom, amiben ez egy egészségmagazinban van, érted? Az a baj egyébként, hát ez a nő, ez a Tess tököm tudja, hogy hívják, ez meg fog halni 50 évesen. Ezt így mondom neked. Hát figyelj, aki ennyire kibaszott túlsúlyos, ez biztos, hogy tönkre fog menni a szíve, meg a teljes érrendszere. Hát nincs ezzel semmi gond. Nem fog sokáig élni. Még heroin se kell neki, mint George Michaelnek, hogy megdugoljon 50 évesen. Mert hát egyébként sokan vannak, akik ugye, mit tenném, el vannak híza, vagy akármi, de mennek és edzenek. Hát ez a nő, ez nem edz, arra mérget vedsz, bazd meg. Nah, ne viccelj velem, hát ő konkrétan biztos vagyok benne, hogy még effektíve felvesz arra egy gurút, hogy figyeljen arra, hogy nehogy fogjon egy grammot is. Mert akkor mindből nem fog érdekelni senkit. Szubó kultúra jön Európába, úgyis fel lehet fogni. Igen, és mondom egyébként, ez ebben a kurva veszélyes, hogy megint az, hogy a média nem érti a saját felelősségét, mert most ezt megmutogatja, tök jó, de ez nem csak annyit fog elérni, hogy a már dagadtaknak megmutatja, hogy lehet dagadtnak lenni, és ez nem ciki, mert szerintem ezt mindenki tudja magától, hogy lehet dagadtnak lenni, és ez nem ciki, hanem el fogja azt érni, hogy nem dagadtak, vagy nem annyira dagadtak, effektíve dagadtak akarnak majd lenni, nem, mert ők azt gondolják, hogy ebből karriert tudnak csinálni. Nem, ők megtalálják a másik ideált maguknak, mindenki megtalálja a hozzá közel álló ideált, úgyhogy ez így könnyű. Nem baj, hogy az embereknek önbizalmat adunk, csak nem szabad hamis önbizalmat adni. Hát nem. Az marha lényeges. De hát mindegy, hát egyre. Ez amerikai ilyennél változott utóbbi 10 évben. Milyen? De ez mire gondolsz? Hát erre, hogy ilyen baromságokkal foglalkozik Amerika. Ja. Ilyen minden gyökérnek. Hát a kurvára röhögtem egyébként, ezt is nem tudom, hol láttam. Van egy város, csak nem itt eszembe a neve, az Istennek se, Baltimore. Igen. Baltimoreban az történt, hogy ott voltak nagyon nagy lázadások. Black Lives Matter, meg ilyen fasságok. Mert? Kurvára támadta a lakosság a rendőröket. De a rendőrök gecik, meg rasszisták, meg minden. De azt mondta a polgármester, hogy jó, akkor megszüntetjük a rendőri jelenetet bizonyos területeken. És minimalizálták. Szerinted mi történt? Szerintem hiszteleteken belül. Jobb lett az élet. Sokkal nem igen. Voltak a szemét rasszista rendőrök. Rögtön jobb lett az élet, mindenki boldog volt, happy. Hát most könyörögnek, vagy nem tudom, hogy ez már mennyi ideje volt a történet, de már könyörögtek, hogy jöjjenek vissza a rendőrök. Azonnal az egekben ment a bűnözés, sorolhatnám, milyen 500%-os növekedések voltak, gyilkosságok, minden, amit akarsz. Akkor mégis jók lettek a rendőrök, érdekes a személy rasszista rendőrök. De nagyon durva, hogy Amerikában basszanak a képesek a rendvédelmi szerveket támadni. Senki nem szeret a rendőröket egyébként, de azt beképzelni, hogy a rendőr Amerikában egy ilyen szemét geci, aki lelő azért, mert fekete vagy, azért ezzel röhögnöm kell. Hát ezek nem tudom. De nyilván a rendőr lelő azért, mert fekete vagy, mert szeretne utána a bíróságon állni, meg ha felfüggesztenék, meg elvennék a nyugdíját, ezért vaktába szórakozásból lövöldöznek a rendőrök, mert rasszisták. Ez kurvára logikus és életszerű. Hát, ófasz. Csak ugye az van, hogy az emberek hülyék. Igen. Mert az a helyzet, hogy egyre inkább, ez gyakorlatilag minden évtizeddel egyre keményebb, hogy beleszületnek a tutiba. És nem tudják, hogy milyen az, amikor ez nincs. El, igen. Nem az, hogy elhűlnek, hanem az, hogy azt hiszik, hogy itt ez a sok, ez a rendszer, ez a sok szabály, és hogy enélkül is tulajdonképpen ezt tudnánk csinálni. Csak azért nem beszélsz, hogy ez nem így van, mert ebbe született bele, így nőtt fel. És azt gondolja, hogy ez az alap. Ez az alap. és hogy ehhez nem kell szabály, ehhez nem kell rendőr, csak a lófasz nem kell, mert a barom ilyenkor jön rá, hogy kurvára, ha tetszik, ha nem, meg akármennyire kultúrátnak gondoljuk magunkat, többé-kevésbé dzsungeltörvényei vannak itt is nálunk. Bizony. Vagy kitaposol az utadat, vagy kurvára agyon taposnak. Ez bizony. Ez van. És hogyha levesszük a rendőri jelenlétet, akkor természetesen 500%-kal megugrik a bűnözés. Nincs kérdés. És ehhez egyébként még feltétlenül feketének se kell lenni. Tehát, hogyha itt Magyarországon lecsökkentenénk a rendőrségi jelenlétet, nem csak a cigánytelepeken lenne nagyobb bűnözés, hanem mindenhol. Egyértelmű, de egyértelmű az is, hogy a bűnözést azt kik csinálják. Jó, nem mondom, hogy a cigányok. Csinálják. Na minden. De nem jó. Ez a lényeg, erre pont akartam valamit mondani. Tehát az, hogy most a feketék a bűnözők, vagy a fehérek, vagy a cigányok, vagy a kurvára cigányok, mindegy. Nem is az, hogy mindegy, nem az a lényeg, hanem ez vagy-vagy, ebbe azt kell megérteni, hogy ez lehetne tök véletlen is. Tehát egyszerűen kettő, ha két pólusra nézel azt a dolgot, fehérek, feketék, valamelyik többet fog bűnözni. Most az, hogy a feketék bűnöznek többet, ez van. Ettől nem kell rasszizmust kiabálni, ők bűnöznek többet, ehhez kell alkalmazkodni, ez van, kész. De ennyiből bűnözhetnek a fehérek is többet. De ez egy vagy-vagy, érted, mit akarok mondani? Ez egy vagy-vagy álláspont. Tehát azért most kiabálni, mert kimondjuk, hogy a feketékből bűnöznek többet, hát bazd meg, ez van, ez lehet tök véletlen, nem lesz két egyforma dolog ebben. Mondjuk ez, bírom, amikor vannak ilyen statisztikák, hogy a nem tudom hány százalékot növekedtek a halálos balesetek, vagy ennyit csökkentek, mert, és akkor megmondják, hogy 32%-a kevesebb van, de az mondjuk valójában 24 volt. Tehát ez meg egy véletlen. Tehát ez nem egy statisztika, mi nagyon sok pénzt beleütünk a baleset megelőzésbe, és ezért 24-jel kevesebben haltak meg, ez véletlen. Ez ennyi. Tehát ez egy kvázi mérési hiba. Hát, hogyha itt egyik évről a másikra beszélünk ilyen dolgokról, akkor valószínűleg. Persze, tehát ez teljesen véletlen. Tehát ez erre mergődni, hogy jobb lett a statisztika, mert két emberrel kevesebb bűnözött, vagy két emberrel kevesebb többnek lett Nobel-díja, mondjuk az azért egy kicsit más, azt mondjuk nem volt jó példa, de mindegy, tehát az szerintem érthető, mit akartam ebből kihozni, igen, szóval. Értjük. Na jó, csináljuk azt, hogy most bejátszunk egy zenét, aztán igen, utána azt folytatjuk. And Basilix az mindig kurva jó. Hát igen, nekem nagy kedvencem egyébként. Nekem is. Szoktam őket hallgatni. 80-as éveknek a modernizálása, a teljesen jó hangzás. Igen, mert egyébként semmilyen nem 80-as évek, tehát ez 2010-től van körülbelül. Persze, azt a vonat követik, ez a Whiskey Tango Foxtrot volt egy kiváló vidám szám, tökéletesen jó a mai napra, meg bármikorra is. Hallgassatok sok Crazy Dixet, csak azt tudom kívánni 2017-re, ha már erről van szó. Igen. Van-e levelünk egyébként? Éppen leveleket nézegettem, hogy be kéne olvasni valamit. Most csináljuk azt, hogy beolvasunk egy részletet, mert ebben sok mindenről van szó, és nem akarom az egészet. Szóval itt az elején van egy nagyon jó felvetés, Sanyitól. Több témában is szeretnék írni. Először is egyszer Báni mondta, hogy lennének tanulságos, de maga módján vicces történetek Szingli Zoliból lépéseiről. Úgy se tudjuk ki az elmondások szerint, de szerintem többünket érdekelnének ezek a sztorik. Mondjuk ő viszont tudja, hogy ezeket el szoktam mondani. Tudja, ezzel szívom a nézőt, hogy elmondom. Biztos, hogy bármit benne csinál, tudja, hogy el fogom mondani. Ennek a tudatában. Nem bármit, hanem hülyeséget, hogy csinál, nyilván. Mindegy, szerintem egyébként nem kéne elmondani minden sztorit a Szingli Zoliról, mert nem örülne neki, ebben biztos vagyok. Meg hogy azért van néhány ember, aki tudja, hogy ki az. Ebben is biztos vagyok. Azt a kurva, közben jönnek el a hírek. Na, jött valami? Jött. Ezt nézd meg. Ez mi a lófasz? Távolról is csókolózhatsz a pároddal. Egy ilyen platform, amiben bedugod az okostelefont, és akkor van rajta egy ilyen rózsaszín baszás, és akkor azt nyalogatod, bazd meg. És akkor ez most így jó, tehát a világa megérett a pusztulásra kategóriájú termékről beszélünk. Ezeket az embereket egy dokkoló, Kissingernek hívják, és FaceTime vagy Skype használata van, Csevex, és jöhet a csók a megfelelő pillanatban. Zajkakat a dokkoló alján levő szilikonból készült érzékelekkel felszerelt részhez kell nyomni, és az eszköz a nyomás hatására keletkező egyedi mintákat a valós időben továbbít ki a másik eszközre, ahol a szilikon felület alatti szerkezet szépen kirajzolja az érkező adatokat. Fosrigon olvasom egyébként. Szerencsére 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy ebből nem lesz semmi. Tehát, hogy semmi. Inkább fogalmazunk úgy, hogy reméljük. Én biztos vagyok benne, ez nem lehet. Tehát nem lehet. Egyszerűen nem lehet. Nem tudhatod. Ma degeneráltak, simogatják a kurva telefonjukat egész nap. Erre is azt mondtam, hogy 20 év, hogy ez nem lehet. Na, hát hogyha technikailag lehet érintőképernyőt csinálni, akkor ez nem lehet. Nem, mondtad volna azt 20 évvel ezelőtt, hogy az emberek beülnek egy étterembe, négyen, és egy szót nem szólnak egymáshoz, és mindenki a telefonját bassza, és négy már ülnek egy étterembe. Azt mondtad volna, hogy ez nem lehet. 20 éve? 20 éve. Azt mondtad volna, hogy ez nem lehet. Jó, azt mondtam volna, hogy nem lehet, valószínűleg. Na, de van sokkal kevésbé jó hírem is. Debbie Reynolds. Aki kicsoda? Ryan Reynolds-nak a húga. Nem. Kerry Fisher. Ja. Igen, aki meghalt egy nappal Kerry Fisher. Igen. Ezt ilyen családilag sikerült összehangolni, hogy mindenki karácsonykor és egyszerre, és akkor elpatkol az egész família. Jó, az egyébként nem igaz, mert van valami öccsen. Beszalás különben, hogy a saját lányának a temetését szervezt, és közben sztrókot kapott. A közösségi médiában azt hitták, hogy megszakadt a szíve. Ez még lehet igaz is sokára. Egyébként, hát ugye mindenki most nagyon szomorú, mert Leia hercegnő meghalt, sajnos én nem tudok ilyen jó hiszem, mert nem Leia hercegnő halt meg, hanem a Leia hercegnőt megformáló drogos színésznő halt meg, ami nagyon szomorú. Állítólag egyébként alkoholista. Egyébként állítólag nagyon jó fej volt, én ezt sem tudom elképzelni, de nagyon sokan most itt Hollywoodba írkálták, hogy milyen jó fej volt. Hát ezek nagyon szomorú dolgok, de... Ja, de ugye éppen most beszéltünk arról, hogy Hollywoodban minden mennyire kurvára műanyag. Mindenki azt mondja ilyenkor, ha meghal valaki, hogy milyen jó fej volt. Na hát ez az. Mit mondja le? Na csak azért is mondják, mert akkor beszélnek rólam, hogy ezt mondtam, hogy Kerry Fisher milyen jó fej volt. Legalább addig a fiatal. Az is benne van. Persze. Tehát... De hát azért szomorú ez. Igen, szomorú, mert azért mégiscsak meghalt. Az ember úgy van vele, hogy már legyen is vége ennek az évnek, hogy már ne halljon meg senki. Hát akkor meghalnak jövőre. Nem vagyunk sokkal beljebb. Viszont vannak filmjeink. Várj, még nem olvastuk végig. Mit? Nem olvastuk végig azt a levelet. Ja, azt nem is akartam igazából végig olvasni. Mit akartál olvasni egyáltalán? Reagáltunk rá? Már is felejtettem. Hát a Szingli Zolit. Hogy mesélj a Szingli Zolit. Ja, oké. Az fogok majd mesélni mindenképpen. Hát ezt elmesélhetem igazából. Most de látnátok ez, a fejét, ezt az aljasságot. De ez technikai dolog lesz, kicsit autós. Mert ugye ez inglizori autókereskedő. De van még egy hírem. A fedélzeti számítógép automatikus baleset megelőző rendszere állította meg azt a kamiont, amellyel december 19-én a tömegbe hajtottak a berlini karácsonyi vásáron. Nem elég gyorsan, úgy érzem. Igen, de ez a hőselméletet egy kicsit cáfolja, mert a lengyel sofőr, akit megölt a terrorista gyökér, ugye itt nem lehet tudni, hogy mikor halt meg, és most mindenki hős kitüntetést akar neki adni, hogy mekkora hős volt. Ez azért, ez megint az a baj, hogy az agyfasz. Tehát ő egy áldozat. Egy áldozat. Nem igen. Tudjuk, hogy hős volt-e. Tehát lehet, hogy hős volt, lehet, hogy nem, de nem tudjuk, hogy hős volt-e. Nem tudjuk, hogy ő elrántotta a kormányt, élte vagy nem élt. Tehát attól, hogy valakit megöl egy terrorista, még nem lesz hős. Hát megint itt keverjük a fogalmakat. Ez az idióta hozzáállás. Most csak azért, mert jó fej vagyok, aláírom petíciót, hogy legyen hős, kapjon ősi érdemrendet. Tehát ez a köcsök hozzáállás az, amitől rohadtul behányok. Lehet, hogy hős volt az ember, nem tudom, nagyon sajnálatos, hogy meghalt, de alapvetően az áldozata ennek az egész dolognak. Az első áldozata. És hogy ő mennyire, mert hogy hú, látszik a sérüléseken, hogy védekezett meg innen, hát védte az életünkben. Hát nyilván. Ettől még senki nem lett hős. Ettől még nem lett hős, tehát nem biztos, hogy ő különösebben, nem tudjuk az igazságot, csak megint ez a dolog, hogy ez egy, mintha ilyen, az embereknek a többsége valamilyen kibaszott hülye gyerek lenne. Aki ilyen álomvilágban él, tényleg. És hát valószínűleg ez a valóság. Valószínűleg ez a valóság, hogy ezek hülye gyerekek, akik álomvilágban élnek. De most azt mondja, hogy az most már biztos, hogy nem ő állította meg a kamiont ezek szerint. Mondjuk, hogyha meg volt halva, akkor nem értem, hogy akkor olyan nagyon nem állíthatta volna, meg persze elvére szeret volna közben, vagy utána. Jó, lehetett olyan, hogy nagyon komoly sérülései voltak, de magához tért, és elrántotta a kormányt, vagy megállította a kamiont, de nem filmbe vagyunk, bassza meg. Hát nem. Nem tartom valószínűleg ezt az egész dolgot, így nem lehet tudni. Hát én sem nagyon tartom valószínűnek, meg ugye, igen, hogyha most ezt tényleg ő állította meg a kamiont, akkor hős. De minden igen. Egyéb esetben legfeljebb már. De várjuk már meg, hogy megállapítják, hogy ő állapította meg. Jó, ő. Egyébként tény, hogy olyan szempontból, várj, mondd előtte, és utána mondd el. Nem csak, hogy az azért alapvetően inkább egy szimpatikus dolog, hogy most hőst keresünk, mint hogy mi találjuk. Igen, ezt akartam én is mondani. Ő volt a Getty, és hogy én nem is. Vette fel biztos a stoppost, és a stopposnak ezért erőszakkal kellett őt megölnie, hogy el tudjon menni. Gyakorlatilag az, hogy hőst keresünk, ez jó. Ez igen. Jó, és én nagyon örülnék, ha tényleg hős lenne. Csak, meglátjuk. Csak egy ilyen gusztustalan irányt látok ebben megint. Nagyon jó lenne, ha tényleg hős lenne, és hőseket adnánk, mert az hőseket fog nevelni. És ha kiderülne, hogy ő hős volt, és megakadályozta, az lenne a legjobb, mert akkor a legközelebb lesz egy hős, aki megakadályozza. És már nem lesz olyan könnyű, mert most a terroristák annyit látják, hogy ezek puha buzik, bazd meg ezeket simán halomra leklőzni, és még utána is még ők kérnek bocsánatot, hogy lelőttük őket. Tehát most ezt látják a terroristák. Hát ez is történik. Ezt mutatja Európa. Tehát nem nagyon van mit mondani. De nagyon nem kéne egy terrorizmusról beszélnünk, mert ez egy vidám rádió kéne, hogy legyen. Elkezdtük mondani a Szingizoniak a technikai sztoriát. Ja, igen. Tehát a technikai sztori, a Szingizoni vett egy autót, de titokban, mert nekem a haverim azt csinálják, mert tudják, hogy én egy paraszt vagyok, és lebaszom őket kurvára, a hülyeséget csinálnak, mert a vásárlási mánia az olyan, hogy meghűlsz, bazd meg. Tehát amikor elmentek autót venni, akkor nyugi. Bármit elmentek venni, nyugi. Nem kell rá izgulni, majd lesz másik. Nem kell hülyének lenni, nem kell szart megvenni. Egyébként a Szinglizoni most meséli, hogy döbbenet, hogy eszembe ebben kurva nagy forgalom van. Tehát 24-én a parasztok autót akarnak venni. Te hiszed? Nehezen. Mert olyan volt egy valaki ügyfél, aki 23-án vizsgázott le a nője, és eddigbe akart neki adni egy autót. És most jutott eszébe, hogy 23-án fog a nőm levizsgázni, és ezért 24-én elmegyek a kereskedésbe, és veszek egy autót, csak a Szinglizoréknek volt esze, és azt mondták, hogy bocs, 24-én nem dolgozunk. Ennyi. De hogy nem lehet, nem lehet. De megrohanták őket, tehát azt gondolod, hogy senki nem vesz karácsonyi autót, és de. Jó, mondjuk ebben benne lehet az, hogy nem tudják fizikailag hol tárolni az autót, ami meglepetés kéne, hogy legyen. És akkor, ha megvették, akkor tudják utána? Hát nem, de akkor már 24-e van, akkor hazaviszed, és akkor szabad baznak itt az ajándék. Mert meddig tart leparkolni 3 utcával a végbe? Tehát ezek aztán nagyon nagy ördöngösség dolgok egyébként. Hát, úristen. Mindegy. Sőt, tovább megyek, meddig tart azt csinálni, hogy megveszem az autót 15-én, és megkérem a kereskedést, hogy hadd maradjon itt. Mert ilyen is van, hogy nem viszik el rögtön. De ezzel nem próbálkoznak. Na, Szingvi Zoli vett egy autót, amit úgy tudtam meg, hogy egyszer csak kaptam egy SMS-t, hogy meg se nézed az autómat. Na, amikor Szingvi Zoli SMS-t küld, akkor tudom, hogy valami ordinár és hundiság van. És már akkor pár napja megvette az autóját, és bementem a telepre, rögtön kiszúrtam. Mondom, bazd meg, te egy állatfasz vagy, képes volt ezt a szart megvenni. Vett egy 900-as szabot. Tudod, milyen az? Fogalmam sincs. Googlizzátok ki, 900-as szab. Egy kicsit előreugrok az időben, egy-két héttel később mentünk valahova, beszélgettünk, és azt mondta, hogy mind a ketten megtaláltuk a hozzánk élő autót. És hát mondom, figyelj, őszinte leszek, én soha nem gondoltam, hogy hozzád egy szab illik bazán. A legmetroszexuálisabb buzeráns autó, ami létezik a földön, szerintem a szab, de legalább szar, legalább nem szeretik a szerelők, legalább nincs hozzá alkatrész, vagy ha van, akkor annyiba kerül. Tehát ez egy ilyen vakfolt. Tehát ha autót veszel, akkor olyan autót kell venni, amiből sok van. És ha nem lesz gond. Ha veszel egy 20 éves autót, akkor nézd meg, hogy abból a 20 éves autóban mennyit látsz az utakon. Nem lát belőle egy jecs és ürűsz, hogy jaj, de jó, senki másnak nem lesz autója, mert nekem van csak ilyen, mert a többieknek már nincs. Akkor gondolkozzál azon, hogy azért nincs a többieknek, mert a bontóban van az összes. És az nem véletlen. Ha olyan autót veszel, ami 20 éves vagy 30, és sok van belőle, akkor jó vagy, mert az egy megbízható autó, és még mindig megy. Olyan autót, amit gyakran látsz az útszélén, felnyitott motorháztetővel, nem kell megvenni. Ez ilyen rohadt egyszerű. És az Oli szerint mind a ketten megtaláltuk a hozzánk élő autót, és amikor én ezt mondtam neki, akkor ez nem a Saab típusú autónak volt a dísérlet. Éppen. De az a lényeg, hogy megvette, bazd meg, türkiz jön. Hát, hogy a használt autókat válogat, szerintem türkiz jön autót soha semmilyen körülmények között nem vennék. Nyilván nem választunk szint használt autóba, állapotot veszünk, nincsen ilyen opció, hogy milyen színű legyen, szarjuk már le. De türkiz zöld autót büdös életben nem vennék, az biztos. Ez egy 2-3-as egyébként, abban az jó választás volt, hogy nem turbósat vett, hanem szívót. Automata 2-3-as 150 lóerő szab, 15 liter városban semmi gond, de ő mondta, hogy de neki csak bejárni kell a munkahelyre, nem érdekel, hogy 15 liter teszik vagy 5. Mondom, nagyon jó. Akkor első nap, amikor láttam, mentünk vele egy kört, ez az autó, ez kívülbelül kurva csúnya. De van neki valami egyediksége, értem én, hogy mit akar az Oli, ő gyerekkor óta erre van ráizgulva, mondom, úristen, bazd meg, de jó, megvan. Mentünk vele, jól ment minden, maga nevében oké, tehát nem hánytam bele azért, de kiráz a hideg tőle amúgy, és első nap már elromlott, még aznap este felforrt a víz, fölvitt a szerelőhöz, kiderült, hogy valami apróság, azóta beszart neki az automataváltó, vezérlő, valamilyen elektronikus kapcsoló, baszás, nem tudom mi ez, 100.000 forint, szia. Ez egy 270.000-es autó, hozzáteszem, és megvette a cigány neppertől. Tehát az meg, nem veszünk neppertől autót. Egy, kettő, nem veszünk cigánytól autót. Három, nem veszünk szabot. Négy, nem veszünk olyan autót, ami ritka, meg egzotikus. Tehát a szab az olyan, hogy a rohadt ajtókilincse is olyan buzin van megcsinálva, hogy nehogy meg tud javítani. A gyújtás kapcsolatban nem a műszerfalon van, hanem lent a kéziféknél. Vagy a váltókar előtt van, mert ez egy beváltózár is. Na, ezen elromlik valami, akkor aztán kaparhatom magam. Tehát ez a mindent hülyén oldottak meg, mert mindent máshogy kell csinálni. Valahogy eszméletlen. Azóta, hogy beszélgettünk, az Oli, nekem egyébként egy 120-es Mercedes-en van, 300 szívó dízel. Ezt nem hiszem, hogy el kell magyaráznom, hogy 124-es Mercedes az utolsó, amit Mercedesnek lehet nevezni. Azt se kellene mondani, hogy a 300 szívó dízel gyakorlatilag teherautó motor az mennyire szokott elromlani. És az Oli most arra vár, is fogadtunk, föl is kell hívnom, hogy mindjárt megnyerem a fogadást, hogy be fog szarni a Merci. És most mondta nekem a napokban, hogy hát olyan sok pénzt fogsz abba belevonítani. Mondta, áll, miért költesz egy 270.000-es autóra? Hát azért költ, mert szar, mert a vezérmű láncot cserélni kell, meg ilyen horror dolgok. És de mondom neki, miért nem veszel akkor drágább autót, amire nem kell költeni, és ha nem szívsz, ilyen rohadt egyszerű. De ő szerintem azt hitte, hogy az 270 ezerért nem a jó lesz, de autókereskedő ért hozzá, és mégis beszopatja magát, pont azért, mert a szingvizadó olyan, hogy behűl, belelkesedik, és nem számít se isten, se ember. Hát azt meséltem a punktót, nem? Amit a nőjének csináltatok. Igen, igen, igen. Aztán már volt a 300 ezeres autó, ami 750-ben állt meg, és eladta 300-ért. Hát ez egy jó húzás volt. De milyen szart akartam mondani? Hát, hogy megnyered a fogadást. Igen, meg fogom nyerni a fogadást, de aztán mondta az Oli, amikor mondta, hogy nagyon sokat rá fog borítani most az autóra. Hát azt én feltételezem, hogy nem 100 ezer lesz, mert nem is 200. És ez nagyon fáj, amikor egy 270 ezer fontos autóra ráköltöd a többet ráköltesz, mint amennyire vetted. Ez nagyon fáj, higgyétek el nekem. De mi volt egyébként a fogadás, hogy előbb elromlik a Mercedesed, mint igen, az hogy még idén el fog romlani. Még idén ja, el fog romlani. Ja, hogy még idén elromlik, oké. Okay. Hozzáteszem, tehát azt kell megérteni, hogy 300 ezerért kapsz olyan autót, amihez nem kell hozzá nyúlni. Csak tudni kell, mit kell venni, Toyota Corolla, kész. Ütajtos Toyota Corolla, rohadt jó autó, 94-es, kurvára tetszik nekem, nem kell hozzá nyúlni. 3-350-ért kapsz, autó lesz. 10 évig még. De ha két év múlva kidobod a kukába ennyi pénzért, akkor már megérte. De ilyenek vannak. Csak az Oli menősködni akar, 300 ezer forintból lesz, mert érti meg, hogy ez nem működik. Na mindegy, egyébként az én Mercim az sokkal drágább volt, de hát nem ennyire sokkal drágább. Az én Mercim az olcsóbb, mint amennyibe meg fog állni a szabazónira. És mondtam neki, hogy vigasztalásképpen, hogy ne aggódj, azért én is kúroskot költöttem már a Mercire. Kellett vennem rá ablaktörlő gumilapátot. Egy darab kell egyébként hozzá, de ne szereznek egy ablaktörlő. Ezt el tudom képzelni, hogy ilyen 500 forintos tétel. Dehogy! 500-ért azért nem azért rájában sokkal, 1200. Lehúztak. Igen, akkor sőt, rozsdásom volt a hűtő rácsom, és vettem egy újat, 15 ezer forint volt. Azért az egy komoly tétel. Úgyhogy nagyon sokat kellett a Mercire költenem, amióta megvan a gatyámat, elköltöttem rá. Majdnem olyan. Hát igen, meg annyi szívás volt vele, hogy tényleg ott a rózsdás hűtőrácsra nem lehet menni, meg hogy megvan sérülve ott az ablaktörlő gumi. Hát az ablaktörlő gumi, ugye, ha nem jó, akkor nem jó tisztít, a rózsdás hűtőrácsok meg pont leszarhatod. Hát szerintem az ablaktörlőt is többé-kevésbé. Nem, mert nem látsz ki. Hát hogyha az az, amelyik pont előtted van, akkor nem látsz egy ki. Van. Mercedesen de csak egy van? Egy. Jó. Az ilyen íves pályán mozog. Jó, el nem tudtam. Ja, még egy, volt egy nagyon komoly műszaki problémám, az már rögtön az elején. Kiesett az indexem kompletten, mert az ilyen patentosan van, nagyon okosan van kitalálva egyébként, csak hát ugye ez öreg autó, az kurva öreg autó, 89-es, és hát egyszerűen ugye szarok az utak, rászkódik, patentos, és elhagytam gyakorlatilag autópályán, elhagytam a kentem is neki akkor rendesen, és elhagytam az index búrát, és azért most nem sárga index búrát rendeltem bele, hanem egyébként minden van hozzá, hanem fehéret, és az nagyon drága volt, egy komplet indexet kell képzelni, mert nem is jó volt, hanem búrát, hanem komplet index lámpát elhagytam, 2500 forint volt. Úgyhogy ezek a komoly tételek. Igen. Na mindegy, úgyhogy ennyit a Szindi Zoliról. Mindent megtanultunk a történetéből. Egyébként hozzáteszem, én is szoktam basztatni a haverjaimat, hogy ügyességet csinálnak. Muszáj őket basztatni. Ha muszáj, baszd meg. Most a múltkor, ezt lehet, hogy nem mondtam, de lehet, hogy csak neked mondtam, igazából nem tudom eldönteni, de elmesélem. Múltkor volt az, hogy van egy haverom, akinek nem szokott lenni pénze, és elég sokat szokott tenni a csiránkozni, hogy így, meg úgy, meg hogy ez a baja, meg az a baja, de hogy azért elment nyaralni a nőjével, és akkor hát jó, elment nyaralni a nőjével. És amikor jött vissza, az nagyon fontos, főleg egy évben háromszor, mindegy. És amikor jött vissza, akkor mutatta nekem a napszemüvegét, hogy ezt vette Olaszországban 50 rony napszemüvegbe ad meg. 50 rony. Kurva mikor, fontos az ugye, 50 nincs rony, pénze, és nem lehet élni. Nincs pénze, elmenj nyaralni, és akkor már vett magának egy 50 rongyos napszemüveget is, hogyha arra járt. Hát, hogy én ezen mennyit röhögtem, azt nehéz elmondani. Hozzáteszem, pont beszélgetem a napokban Winterrel, és akar valami vlogos szart csinálni, videoblogos szart, és kérdeztem, milyen kamerát vegyen, és mondtam neki, hogy milyet vegyen, tudtam is egyet egyébként, és egy használtat, és mondta, hogy hát 60 ezer forint volt az a kamera, egyébként az meg közben átjátszottam a Gergőnek ezt a történetet, de mindegy. Szereztem a Winklernek egy másikat 110-ért, de előtte meg akartam magyarázni, hogy nem éri meg a 60 ezeres kamera, mert hát ez már 8 éves modell, és 90-ért van új. Mondom, menjél már be a médium adni, és fogd már a kezedbe azt a 90-es kamerádba, meg behánysz, szar. Mondom, gondolkozzál, 8 éve ez a kamera 200.000 volt, és 200 volt a dollár. 300 dollár, és 90-ért mit kapsz ugyanok? Hányás? Tehát ma már ugye erről már beszéltünk sokat, hogy szar gyártanak gyakorlatilag. Egyébként olyan kamerát szereztem neki, hogy beszarás. De ezt miért kezdtem elmesélni? A Winklerről, Winkler vlogja, meg előtte a pénzköltés, meg ilyen hülyeségek, fia haverok. Igen, de gyakorlatilag, ez nem tudom, hogy hogy jött ide, de ez a lényeg, hogy ki lehet jó dolgokat fogni, csak okosan kell csinálni, és gondolkozni kell ilyen egyszerű. Tehát most szereztem meg egy olyan kamerát, találtam valahol jó fogáson, nem is egy másik. Találtam egy mókustól, akitől én is vettem valamit, és... Egy ugyanan 430 ezer fontos kamerát szereztem meg neki 110-ért. És rohadt jó. Ez nem hangzik rosszul. Nem ám. Tehát ez ilyenek vannak, de van, aki meg fordítva csinálja. 50 ezer szemüveg. Na, igen, de a Winkler egyébként. Tudom már, hogy jött ide. A Winkler, ő csinálja napszemüveg blogot. Tehát ő napszemüveg szakértő. Fantasztikus. Tőle kell megkérdezni, milyen napszemüveget vegyél. Elmész a munkavédelmi boltba, és van valami... nem is tudom milyen, bollé, vagy milyen gyártmányú szemüveg, és ő pontosan tudja, hogy milyen UV-szűrő, kurvanya. Én már tavaly elindultam oda, hogy majd veszek olyat magamnak motorozni, csak nem jutottam el, de 3000 forintos tétel, és jó lett napszemüveg 3000-ért. Hülye mit csinált? 50 000-ért megvette. Tudod, mennyi hasznos kulcs van ezeken? Brutál. Hát olyan 1000% környékére tippelem. Brutál. Tehát de lehet, hogy 5000-ért vette a boltos, és eladta 50-ért, de a hülye bemegy, és nekem 50 ezer fontos napszemüvegem van. Kurvára senki nem látja, nem lóg rajta az árcédula, de ez erről szól, hogy én olyan menő vagyok, hogy 50 ezer napszemüvegem van, miközben a picsám kiló. Tehát ezeket a hülyéket soha nem fogom megérteni. Hát én se, ezért szoktam őket basztatni, ugye? De hát ezt csinálják. Na mindegy, közben még olvasok ebből a levélből, azt írja nekünk még mindig Sanyi, hogy Urka, paramaz sört a Penny Marketben tudod megvásárolni. Nálunk mindig sok van belőle, és tényleg finom. Igen, de ez nem a karamaz. Na most, igen. Hanem a kandi. Igen, tehát a kandima az, amit én nem bírok megtalálni, és egyébként a vitama az, amit meg igazából szeretnék, de az meg egyáltalán igen, nincs. Igen, de nem az nincs. Szóval az meg teljesen reménytelen. A karamazot szoktam találni, úgyhogy az nem gond, de azért köszi az infót. Aztán utána még egy kérdés. Gondolom, ismeritek Dr. Csernust. Bani, neked mi a véleményed róla? Azért kérdezem, mert most olvasom a könyveit, és eléggé helyén valónak látom azokat, amiket ír. Hát... Mit gondolsz a Csernusról? A Csernust az valamikor én kedveltem, mert pont az a típus volt, aki nem szarozott, hanem megmondta a dolgokat. Tehát ő ugye a drogosokat nem úgy kezeli, hogy jaj, enye-benye, hanem úgy kezeli, hogy megmondja, hogy bazd meg, ahogy, amit én is mondok, és nem beszéltünk össze, hogy itt ez arról szól, hogy szarember akarsz lenni, vagy nem. Vagy normális ember. Ez erről szól. Itt nincsenek érvek más. A drogozás az a szarembereknek a sportja, és ennyi. Ez egy akaraterő kérdés. Hát igen, gondolom, hogy a pszichiátereknek is van többféle megközelítése, és a Csernus az azt csinálja, hogy megmondja neked, hogy mi a fasz van. Aztán igen. Utána ráthagyja. De viszont láttam tőle egy jó pár szart is, meg elkezdtem hangos könyvbe hallgatni, és az például nem volt jó. Igen. Ja. Szóval a könyvben akkor szerinted szar. Ja, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy a Csernus után nagyon fasz a gyerek. Kicsit ilyen puzsér érzésem van, aki néha zseniális dolgokat ír, néha meg azt mondom, hogy ez totál. A puzsér, amit most mivel, ez a Jobbiknak a szopkodása, meg az ellenzéknek, ennek elment az eszet tényleg. Ellenzéknek amúgy is elment az eszet, tehát teljesen mindegy. Azt tudjuk, hogy a Puzsér most konkrétan a Simicskának dolgozik nagy vonalakban. Ja. És hogy a Simicska most közeledik a Jobbikhoz, vagy nem, az... Nem közeledik, az csak pénzeli. De ebben nem is menjünk bele, mert ez politikai szar. Igen. Azért mondjuk az priceless, hogy a Jobbik levelet küldött a zsidó hitközségnek, hogy boldog Hanukát. Tehát azért ezt még a Jobbikos haverom se hiszi el, hogy ez megtörtént, és megtörtént. És 3 éve még ilyen zsidókat akazgattak meg, ez volt az ízlete. Természetesen csak stilizálva, de anyám, ezek teljesen hülyék. Totálisan debilek. Fogyaték, kész, nem lehet rá mit mondani. Hát a Jobbiknál elment az esze az embernek. Mindegyiknek elment, ez mind hülye. Mind hülye. Igen, na most Sanyi ír még egy dolgot. Ezt megpróbálom röviden elintézni. Az elsősorban nekem szól, de felolvasom. Szóval, bevallom, még mindig vannak rossz szokásaim. Például elég sokféle zenét hallgatok, de nektek hálom már AC/DC-t is. és már nem szoktam elpörgetni semmelyik zenéteket. Nagyon helyes, ez az, fasz a gyerek vagy. Igen, az AC/DC fasza. Még Stipiti Robi szerb zenéjét sem, ami Bunny kedvence, az melyik? Az rettenetes, az meg az. Hát van neki egy csomó. Várjál, ki volt az egyik, akire emlékeztem? Diamond de Galas. Rettenetes. Na jó, mindegy. Ez nekem valami rémlik, hogy mintha lett volna erről szó, de hogy mi volt az a zene, arra nem emlékszem. Szerintem ez nekem jó. Hát persze, hát azért csináljuk, hogy nektek jó legyen. Nem, hát hogy nekem jó, hogy nem emlékszem a zenére, érted? Ja. Mindegy. Szóval szoktam játszani és feszültség levezetőnek, még ha Bunnynak igaza is van, de nem naponta és nem órákat. Csak hogy értse Hurka, hogy miért káros, főleg a fiatalabbaknak, akik komolyabban veszik. Na, kérlek, Hurka, nézd meg ezt és ezt a videót, mindegy, tehát ide linkel kettőt. Na, Hurka ezek után mond, hogy nem káros a játék. Most elmondom, mi van ezekben a videóban. Mert emlékszem erre a levélre, ezt megnéztem már. Az egyikben van egy olyan jelenet, amikor a kis csávó ilyen 11-néhány éves lehet, az ott elkezd valami nagyon durva hisztit csinálni, miután kitörölték az ökántját a fantasztikus MMORPG-ben. A másikban meg van ez a, hát ez egy legendás videó, amikor ott van egy ilyen fogyatékos gyerek, aki ott játszik valami FPS-t, és közben kurvanyázik, meg sikítozik, meg üti a gépet. Ezt biztos, hogy láttad. Ez. Persze, így, persze. Igen, persze. Tehát ez mind biztos, hogy mindenki ismeri, német gyerek szétveri a gépet, most éppen így van előttem a YouTube-on, biztos vagyok benne, hogy fenn van ez. Nem kell ehhez ilyen extremitás. Nem, de igazából ez a videó, ez amiben a német gyerek szétveri a gépet, ez nevetséges. Tehát ilyen nincs. Az a helyzet, hogy lehet, hogy 1 millióból vagy 10 millióból egy ilyen kibaszott fogyatékos van, ilyen nincsen. De ilyen nincsen. A másik, jó, meg, azt amikor... ugye meséltem neked egyszer, hogy a... mondja nekem az asszony, mi nem itt laktunk, ahol most, hanem még társasházban, mondja nekem az asszony, hogy nem érti, szomszéd borítozik a gyerek egész nap. Hogy mit csinál ez, hogy elmebeteg, vagy mi van? Kiabál, meg énekelget, meg ilyenek. Jó, semmi, játszik. Össze van kötve a kis gyökér haverjával, és egész nap bassza a gépet, hogy nyár volt, ki volt nyitva az ablak, nekünk ilyen kis kertes volt a lakásunk, mellette a másik kert, és ő hallotta, hogy ez megy. De állandóan kiabál. Ja, de egy egész nap. Tehát ő ez a napi 12 óra. Hát ő figyelj, az már egy komoly munkahely lehetne egyébként. De nem ez a lényeg, itt ez a másik videó, és ott meg ugye csinál egy hisztit egy hülye gyerek, de ott ugye megint két dolgot kell észrevenni, az egyik az, hogy ez egy gyerek. Tehát 11-néhány éves, hisztit csinál, hát a gyerekek szoktak hisztit csinálni. Nem, a gyerekek 3 évesen szoktak hisztit csinálni. 10 éves gyerekek még simán hisztiznek, mert egyébként nem tudnak más csinálni. És a másik dolog, amit észre kell venni, az az, hogy itt nem akármi történt, tehát nem az van, hogy itt éppen kikapcsolta a számítógépet, és most ezért hisztizik, vagy elment az áram, és ezért hisztizik, hanem azért hisztizik, mert konkrétan ki lett törölve az ökentje. Na most ezt meg kell érteni, hogy ez egy olyan dolog, amiben ő valószínűleg nagyon sok időt beleölt, tehát konkrétan hónapokat. És azt csak úgy kitörölni, úgy kérdés nélkül, az kurva kemény. De hogyha bármelyik másik embernek a bármilyen más hobbiát úgy tönkreteszed, mondjuk valakinek szétvered a modelljét, amit évek óta építget, vagy a makettjét, vagy a tököm tudja, az bizony kurva ideges lesz, és kurvára nyakon fog baszni. Most, hogy a 11-néhány éves hülye gyerekhoz hisztit csinál, és nem bassza nyakon az anyját, az szerintem a világ legtermészetesebb dolga. Ettől függetlenül a játék az lehet káros, és különösen az MMO az egy egészen komoly hobbi tud lenni, amiben egy ember tényleg bele tudja ölni az életét, és az egy veszélyes játék, tehát hogy azt nem szabad csinálni. Ezért MMO-kat vagy nagyon ésszel, vagy egyáltalán nem elkerülni teljes mértékben, de amikor így elbukod a több hónapos, vagy akár több éves munkádat, vagy azt, amit felépítettél egy játékban, vagy nem egy játékban, tehát tök mindegy, mert mondom, lehet makett is, vagy lehet bármi, ami a te hobbid, akkor ideges vagy, és idegbeteg vagy, és egy gyerek az ilyenkor hisztizik. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami szerintem viszonylag természetes. Igen, röhelyes, de magunk között szólva, amikor egy gyerek hisztit csinál, az röhelyes kívülről nézve, amikor egy ember ordítozik, az röhelyes kívülről nézve, hogy minimum többé-kevésbé indokolatlannak tűnik, legfeljebb élőben tűnik ijesztőnek, de hát ez, ugye YouTube-on nézünk egy videót. A lényeg az, hogy ezzel együtt sem gondolom azt, hogy a játék káros. Egyszerűen, hogyha valaki ebből az életét, az káros, de minden káros, hogyha belőle az életedet, lásd például drogok, vagy bármi hasonló téma. Black Mirrorról beszéljünk. Igen. Ezt ugyan te mondtad az előbb, hogy beszéljünk róla, és én most a te szinkron hangod vagyok, de ugye fakultatív kötelező jellegé meg kell nézned a Black Mirror sorozatot, ami nem sikerült. Hát nem egészen, de igazából most elkezdtem nézni, hogy a harmadik évadból az első részt elkezdtem nézni, és ugyan nem értem a végére, mert nem volt idő, de értem, hogy miről van szó, úgyhogy gyakorlatilag beszélhetünk róla. Egyébként ezt többen ajánlottátok már nekünk itt évek alatt, szerintem. Igen, és ugye Black Mirrornak volt több évada is. De hát a harmadik évadnál járunk, ugye. De a másik két évadban csak azt hiszem két-két rész volt valami ilyesmi. Igen, ebben meg talán hat. Igen, ebben hasonló. Na mindegy. Ugye mi ez a sorozat? Ez egy társadalmi problémákra reflektáló sorozat. Igen, tehát... Elsősorban sci-fi, de a jövőben játszódik szinte mindig. De valahol azt mutatja, hogy a mai társadalmi változások hova fognak vezetni. Igen, vagy hogy hova vezethetnek. Ugye hova a science fiction hagyományosan egyébként igen. erről szól, és ezért nem nevezik például a Star Wars-t hagyományos science fictionnek, mert az sokkal inkább egy fantasy, egy mese, mint effektív science fiction. Négy szezon van, hogyha négy hát akkor már megy a negyedik is. Megy, csak úgy néz ki, hogy ez még a kölcsönzőben nem került föl. Hát akkor várjál, akkor lehet, hogy csak be van jelentő, és azért felrakták az IMDb-re, vagy ilyesmire. 2017. Ja, pláne. Jól van. Ugye ez meg 6 volt. Igen. Hát, igen. Én azt hiszem, én négyet láttam egyébként, tehát én sem ugrálhatok, hogy megnéztem mindet. De szerintem az, amit ugye te megnéztél, szerintem az a legjobb. Hát ez volt az a közösségi média téma. Igen, még azt tudni kell erről a sorozatról, hogy itt nem szereplők vannak, akiket követ végig, hanem itt témák vannak. És minden rész más, minden rész más, tehát nem feltételezzük azt, hogy neked kell bármelyik részt is látnok, ne érts egy részt. A sztori nem vezet át, egyáltalán teljesen más történet, más szereplők. Igen, igen. És ez ugye a harmadik év az első része, amiről beszélünk. Ez a közösségi médiás téma, amiben hát itt van egy szerencsétlen picsa. Közösségi média és telefonbaszás téma. Az konkrétan, ugyanaz. Hogy a kis készülék, ami nálad van mindig, az valami csinál. Nem, mert önmagam a közösségi média, meg a telefon az nem ugyanaz. A közösségi média, ha csak a laptopon lenne, vagy csak számítógépen lenne, akkor az egy dolog lenne. Csak az a baj, hogy te fizikailag a közösségi médiát magadnal tudod vinni most már a szavas telefonodba. Egyébként tegnap bementem az Extrém Digitál nevű céghez, mert akkor vettem azt a mobiltelefon tartót, ami nálam MP3 lejátszó, meg bazd meg program tartó, mert most ezt végre meg tudtam a krumpli autóba csinálni normálisan. Mindegy, kinéztem itt az Extrém Digitálba, 2000 forint volt, felismert a srác persze, aki eladó volt, ilyenek mindig vannak, ez egy dolog, és mindig ilyen érdekesen kérdezik, hogy ugye nem te vagy véletlenül az a? Így kérdezik meg. Hát, hogyan kérdezzék meg? Ja, csak ilyen jellemző. Hát nem csak tudod, ez nekik is olyan, olyan kellemetlen, hogy a furcsa helyzet. Persze. Na, a dolog lényege az, hogy képzeld, hogy okos órák ki voltak állítva. És kérdeztem az asszony, hogy ez mi a fasz? Hát mondom, okos óra. De ez mire jó? Mondom, ez arra jó az meg, hogy ezt is tudod simogatni. Tehát ott van, látod, hogy jött e-mailed, és ahhoz nem elég, hogy csipog a zsebedben a kibaszott telefon, hanem még csipog ez is, hogy ne, hogy zsebedig ne kelljen benyúlni a kis kezeddel, meg tudom nézni, hogy mi jött. Hát igen. De azt mondja, hogy de hát ott hagyja a telefont, és akkor nem, mondom, ez össze van kötve. Mert ennek nincs külön SIM-kártyája, ez össze van kötve. Tehát a zsebedből, hogy már ki se kelljen benne a retkes telefont, amit amúgy is kezedbe tartasz egyébként egész nap, be se rakod a zsebedbe már, még azt se kelljen, hogy azt fölemeled a kis, hanem a közelebb van, ugye, hogy én nem tudom bazni. És rendesen azt tudtad, hogy ez olyan, hogy mint egy kis telefon, és így rendesen simogatod, ugyanúgy tudsz rajta írni, agyámboros. Jó, de egyébként hozzáteszem, az okos óra miatt nem kell különösebben aggódnunk, mert a jelenlegi technikai körülmények között az gyakorlatilag meg van bukva. Meg hát. Tehát, hogy ez így ebben a formában kurvára nem működik, az Apple-nek se jött be, senkinek nem jött be, az okos óra az nettó kuka. Hogyha, mit tudom én, lesz kivetítős tököm tudja, milyen Uber technológia, akkor majd nem telefont hordunk, hanem órát helyette, és akkor majd lesz okos óra, de ez így, hogy összekötve a telefonnal, meg azt baszkodjuk, meg a kettőt egyszerre baszkodjuk, meg ők szinkronban, meg a faszon. És nem erül, és tölteni kell ezt pláne. Is. Szóval ez így nem működik, hát ez így reménytelen. Mindegy. Tehát a Black Mirror. Igen. Tartottunk valahol. Vagy még akartál valamit erről mondani? Nem, csak ugye itt az volt a lényeg, hogy az eszközt viszed magaddal, és gyakorlatilag ez a rész az a lájkolást fejleszti tovább. Addig, hogy a lájkolásnak már társadalmi hatása lesz, és már a társadalmi státuszodat is a Facebookon, vagy nyilván itt nem nevesített közösségi oldalon, de a társadalmi státuszodat azt határozza meg, hogy mennyire tetszel az embereknek. Igen. És egyébként van benne egy jelenet, amikor egy ilyen nem is tudom mi ez, ilyen közösségi média, vagy társadalmi státusz tanácsadóhoz elmegy. Igen, hogy hogyan lehet felfonálni. Igen, és akkor ott arról beszélgetnek vele, hogy hogyan tudja felfelé tolni a részén. De ugye nagyon lényeges, hogy már csak bizonyos társadalmi státusz, amit megszerzel így a többiek effektív lájkaival, bizonyos társadalmi státusz, tehát egy pontszám felett tudsz bizonyos dolgokhoz hozzáférni. Tehát a nő be akar költözni egy lakásba, vagy házba, nem tudom, és csak 4,5 felett kaphatja meg. Ennyire durva a dolog, és ami még mindig nagyon lényeges, csak elfelejtetted elmondani, na mi az? Na mi az? Hogy bárhova mész, mi történik? Arra gondolok, hogy bármit csinálsz, bárkivel interakcióba kerülsz, rögtön pontoz. Ja, persze, persze. Tehát eljutott ebben a sztori addig, hogy nem kell a Facebookra menni és kiszarni valamit, amit lájkolnak az emberek, vagy akár nem lájkol, nem tudom, lehet nem lájkolni a Facebookon, már eljutott már addig a technikai fejlettség, hogy lehet őt is, hogy nem lájkolom. Hát, hogy mi? Hát lehet olyat, hogy lájkolni lehet, mert tetszik, de lehet olyat, hogy nem tetszik. Most azt találta ki a Facebook utoljára, hogy ilyen érzelmi sírszarokat tudsz hozzá kapcsolni, ilyen hűha, mert meglepődtem, vagy ilyen nevetős, mert tetszik, vagy imádom, mert ugye fogyatékosok vagy szomorú. Most meghalt a nagymamám, és írok egy lájkot, akkor az olyan, mintha tetszem, hogy meghalt a nagymamám. Igen. De valójában azt tetszik, hogy kiírtad, hogy nem meghalt a nagymamám, meg ezzel azt akarom mutatni, hogy együtt érzek veled. Tehát ebből már egy ilyen érzelmi analfabetus, meg kommunikációs analfabetus. Igen, de most már akkor lehet egy ilyen szomorú. De most már lehet árnyalni, de nem csináltak akkor, nem, mert az negatív, és akkor diszlájkolni nem lehet. Nem, szerintem konkrétan olyan nincsen, olyan van, ja, hogy ilyen harag, ja, meg. Tudom, ebben a rendszerben passzában viszont van ilyen, és az emberek státuszát azt határozza meg. Tehát gyakorlatilag elmész a pékhez, veszel egy kiflit, akkor te lájkolod a péket, meg ő, vagy az eladót, ő meglájkol téged, vagy nem, vagy lepontoz, mert köcsög voltál. Tehát gyakorlatilag egész életedben remegned kell azért, hogy mit pontoznak, mert a társadalmi helyzeted ettől fog függni. Erről szól az a rész, kurva jól nézzétek meg. Igen. Van még egy rész, ami nekem baromira tetszett, amikor megy be a csaj a munkahelyére valamelyik nap, és akkor ott áll egy csávó öltönyben, egy ilyen fekete csávó, és az ott ilyen lájkokat kéreget konkrétan. Igen. Tehát, hogy azt csövezik, öltönyben jön és csövezni, és azt mondja, hogy jaj, csak 2,6 vagyok, jaj, lájkoljál. Ja, mert lecsúszott. Igen. Biztos seggfej volt, vagy nem tudom, de hát tök mindegy, mert hát igazából nem látjuk, hogy hogyan lehet lecsúszni pillanatok alatt, gyakorlatilag ilyen véletlen dolgokkal is akár. Hát meg bármivel, bárhol, bármivel, bármikor, bárki. Tehát az borzasztó ez az egész igazából. Meg tényleg az az egész rendszer, ahogy ott nyalnak egymásnak, ez az undorító ilyen semmit, semmit nem jelentő ilyen small talk, ez annyira egy műanyag szar dolog, hogy ilyen muszáj csinálni egyébként. De én kurvára utálom, az az igazság. Kemény. És nekik ez az életük ott. Igazából ez is benne van, amikor ott fényképezgeti magát a közösségi médiára, és ott reménykedik, hogy izé mi lesz. Meg ott, mikor mutatják a fejét, hogy várja a reakciókat a kis képére, amit feltöltött, az teljes mértékben az, ami ma megy a Facebookon. És hát bazd meg, kurva kemény ez. És éppen azt mutatja be, hogy lehet ez még sokkal rosszabb. És lehet, hogy lesz is. Na, közben még egy hír. Mondjuk én ezt sejtettem, Carrie Fisher szerepelni fog a 8. epizódban. De én abban biztos vagyok, hogy az már le volt forgatva. Igen, hát egy év múlva jön a film, egy évet szoktak rajta ülni utómunkával, meg minden szírszarral, úgyhogy nem olyan meglepő ez. Vagy még mindig megcsinálhatják később megint cégével, és megint szar lesz. Nagyon fejű. Jó, hát Kevin Fishert megcsinálták. Femigájban is lesz. Na, még itt Sanyi küldött nekünk vicceket is, úgyhogy olvasunk egy-két viccet. Na, sose hát. Ez kell az újévi rádióban, hogy jó vidámak legyünk, mert egyébként nem beszéltünk nagyon vidám témákról. Semmilyen újévi hangulat nincsen. Nem, de nem baj. Viccek vannak. Szóval... Két új okos forrát dob piacra a Google. Ez is egy vicc. Küzdenek vele, bazdmeg. Küzdte szar, baromság, de küzdenek vele. Nem értem, hogy miért nem adják pénzért már fel. Tehát, pénzért. De nem működik. Nagy profitot lehet csinálni vele. De nem. De ütik, nem tudják ütik eladni. Látod, amíg szar. Lehet. Amíg lehet, addig ütik. Csak a pénz számít semmi. Na mindegy. Mondj egy szót, amiben benne van a Titanic. Óceán. Miért sír a szerb kislány? Mert nem szabad Bosznia. Ez egy égi vicc, ezt ismertem. Két hangya várakozik a nyitott hűtőajtó előtt. Megszólal az egyik. Vigyázz, mert rádesik a margarin. Mire a másik? Rám a margarin? Kurva. Jaj, beszorok. Igen, na most itt van egy kérdés is beszúrva, itt a viccek közé ezt felolvasom, mert érdekes. Tudom, elég hosszúra sikerült a levél, és vannak mások is rajtam kívül, akik írnak. Pont ebből adódóan kérdezem, hogy mekkora a maximális terjedelem, amit még elolvastok. Na most mindent elolvasunk, ha jól ez egy legyen. Többszörös kérdés, tehát hogy egyrészt mi elolvasunk mindent. Ezt tudni kell, hogy mi elolvassuk az összeset, amit kapunk, akkor is, hogyha marhaság, mert kapunk néha hülyeségeket, de többnyire nem. Támadás kettőre írt valaki egy ilyen kellemes fogyatékos levelet, ahol neki állt elemezni jelenetről jelenetre, hogy mi hosszú, meg mit kéne hogyan vágni. De én egy faszfejsőtől se azt kérdeztem meg, hogy hogyan csinálják filmet. Főleg nem ilyen sehol senki e-mailben írogató idiótáktól. Majd ha el akarom kérdezni egy szakembertől, akkor megkeresek egy szakembert. De nem az volt a kérdés a támadás kettővel kapcsolatban, hogy ezt hogyan kellett volna nekem megcsinálni, hanem az, hogy mi jutott eszébe róla, semmi más. Hát igen, ugye ez volt a kérdés, T2 gondolatok címen, vagy témával, ugye ezt még mindig lehet írni a Bodybuilder e-mail címre. Nem még vannak a beképzeltségnek határai. Nem biztos, hogy ez beképzeltség lehet, hogy nagyon lelkes, vagy mit tudom, hogy izgul rá. Az, azt mondta, hogy annyira okos, hogy nekem megmondja, hogy hogyan kellett volna ezt a filmet megcsinálni, de nem ezt kérdeztem. Ennyi. Erről én tudok itt megkérdezni, hogy hogyan kellett volna megcsinálni. Kibaszottul nem ez volt a téma. Igen. Egyébként a kérdéshez visszatérve, annak sincsen maximális terjedelme, amit beolvasunk a rádióba, mert elméletileg bármi beolvashatunk, gyakorlatilag viszont egyáltalán nem olvasunk be mindent. Úgyhogy mikor, hogyha éppen találunk egy olyan levelet, ami pont megtetszik, vagy pont van benne valami érdekes, akkor azzal foglalkozunk, és nem mindig az összessel. És végezetül Hurka, most tiédé a pálya, szeretnék tőled kérni egy gusztustalan jelet. Dani, nehogy kimaradj, tőled pedig egy vidám az élet jelet kérnék. Na most, az a baj... Yeah! Ennyi! Ez könnyű! Yeah! Ez könnyű. Az enyém viszont nem könnyű. Az a baj, hogy én nem vagyok ehhez eléggé képzett. Dehogy nem van meg. Főleg a gusztustalanságban, mert az a te szakterületed egyébként. De nem csak az, hanem hogy ez a gusztustalan jelz valami olyasmi lenne, hogy közben dögdögök. Nehogy nem. De ezt megvan, ezt nem hogy tudom. Betkőzz le filmesztelenre, és gondolj a pinára. És közben mond, hogy ilyen, és az így működik. És az megusztustalan? Higgyétek, hogy rohadt gusztustalan. De mondjuk ez velem kibaszás, mert én vagyok itt. Tehát az már hát rohadt gusztustalan lenne. Hát ez az, csak te látod, hogy milyen adonisi testem van. Már egy görög félisten vagyok, egy fülnyeremény, úgyhogy most az a helyzet, hogy képzettség hiányában ezt a gusztustalan jelet, ezt kénytelenek vagyunk kihagyni. Sajnos a BB rádió az nem gusztustalan, úgyhogy nem tudunk ilyet csinálni egyáltalán. Írjatok nekünk leveleket a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és szerintem körülbelül ennyi volt. Kivéve, ha eszedbe jut még, amit az előbb el akartál mondani. Nem tudom, mit akartam elmondani, fogalmam sincs, csak az a baj, hogy az idő telik most is, és nekem még itt dolgom van. Igen. Hogy még itt forgatni kellene minden. Még mindig? Azt hittem már kész a rádió, vagy a rádió, nem, a BBTV. A szilveszteri még nincs? Hát, hogy le van forgatva a nemból. Nem. Még ott van, még van belőle egy része, ami jelzik. Faszra. Nézem, még dolgozunk erősen. Na mindegy, hát bújjék. Igen, boldog új évet nektek. Ennyi, hát nekünk hatalmas buli, ezt nem tudom ti, hogy vettek vele. Ja. Én elsőn megyek edzeni, 31-én googolok. Azt tudod, hogy 31-e egyébként szombat. Szombat? Nem, aha. Vasárnap? Nem, első lesz vasárnap. Bassza meg, ha elsőn googolunk. Még rosszabb, másnaposan ja. Milyen szabad ezt googolni, vagy... Ja. Kokain másnapos, az igen, erre gondoltam én is, hogy jó, bekokózom, meg minden. Igen, és a végére is lesz zene. Mi lesz a zene? Új évi zene. Dead Days Historian, a Your Karma, ez, hogy a te szavaiddal éljek. Kurva vidám. De miért fogod rám már megint a káromkodást? Ez a viszonthallásra, mert te voltál. Csak nem igaz, te voltál. Sziasztok.